Kajaki są, kajaki są fajne, bardzo fajne są kajaki. Ale to fajnie, że tak wiesz, też taka spotkanie braterskie, siostrzane, wiesz, wszyscy razem, chrześcijanie. Bardzo fajnie. O to chodzi. Wszyscy sympatyczni ludzie. No do jednego młodzieńca miałbym zastrzeżenia, ale to wychowawcza jakąś rolę trzeba spełnić na przyszłość. Konsumacie coś. Maciek takiej ochoty nabrał na pływanie, bo siedział z tyłu. I Jurek cały czas ciągnął, ja za nimi płynąłem. Nie, nie, tak do końca nie było. Widziałem, że coś takiego powiedzieć. Nie, ale mam dokument. Wykonałeś, dokumentowałeś, masz haki na Maćka, tak? Mam. Że nie ten, nie wiosłował, tylko się patrzył, tak? Co? No nie, czasami wiosłował. Uczył się. A tam jest piękne jezioro, tak się nazywa Jasiń. Ale nie to za Gdańskiem, tylko tam po tego Bytowa. I to jest ogromne jezioro, nie widziałem jezioro tam. I to jeszcze przydzielone mostkiem na dwie części, ale naprawdę ogromne. To w Jasieniu tu za Gdańskiem to tylko z Bajorką w porównaniu. Nie jest to duże to Jasień. A to się, miejscowość się też nazywała Jasień. Jasień, Kobytowa, nie? Tak, tak. Tak jak teraz w Gdańskiem to jest. Słuchaj, dla ciebie wstanę, mój drogi, i ty mnie oceń. Ale szczuplacze, biedacze. Mój drogi, ja się staram odchudzać, bo nie chcę być posądzony o obżarstwo, a w związku z tym uważany przez braci za grzesznika. Co ty zawsze możesz wiesz, że masz cukrzycę, nie? I cię zostawiam z spokojnie. Patrz, jak mnie uratowałeś, po co ja się odmówię? Wszyscy na żartach mogłeś znać, co? Musisz uważać, co mówisz. Może się woda w organizmie zatrzyma. Na przykład, no różnie tak, jest, tak. Wiesz. To jest wytłumaczenie z wiele, nie? Maciek zupkę je. Rano zupkę, pracy na początku zupkę, pod koniec zupkę, do domu przyjdzie zupkę i na kolację zupkę. Najwięcej zupki. I słuchajcie, nieważne jest jaka ta zupka. Może być z mięsem, z bałczkiem, może być jarska. Trzeba coś ciągnąć. To nie była zupa i rzeczywiście to działa. To są zaniedbane, powinno się zupę więcej jeść, to jest prawda. No. Jak ja bardzo polubiłem te zupy. Nie dość, że to jest zimno. To mi służy, to ja to polubiłem po prostu. To jest trochę za zimno. Ale co, a dość mocno schudłem? Takie wrażenie, jakbyś mocno schudł. 6-7 kilo. Więcej. No, ze 30. 15. A w długim okresie, czy w takim? Długim. Tak, kiedy te zupy je Jurek? No. Od zeszłego roku. Jeden rok taki trochę. No, rok z hakiem mi się wydaje. Zanim to zaczęło działać, musiałem się uzbroić cierpliwość. To musiało przemielić się wszystko, ta materia, przemiana materii. Dopiero później zaczęło to. Teraz to już działa. Ale nie poddawać się. To na początku to będzie szybko. Myślę, że będziemy się modlić, skoro już nas jest jakieś grono. Jest prośba o modlitwę o nasze miejsce zgromadzeń, ponieważ tutaj jeszcze tylko miesiąc będziemy mogli być i dalej musimy szukać czegoś. Także musimy się modlić, żeby Pan Bóg pokazał, co dalej, gdzie się będziemy zgromadzać, jak to będzie wyglądać. Co się stało? Tutaj chcą przedszkole robić na górze. Całą górę chcą przejąć. A Gdynia może być? Może być Gdynia. Gdynia, Rumia, Reda. To jest krótkie miejsce po tym zborze, gdzie byśmy się kiedyś spotykali. Tam nic nie ma. Serio? Tam będzie Olka, Kasiu? I ona jest jakieś, nie wiem ile metrów, może 50 od naszego domu. O, widzisz, jakbyście mieli blisko. To się zorientuj, Asiu, jakie tam są możliwości wynajęcia tego, jakie tam koszta i tak dalej. No, mogę spróbować, aczkolwiek to z Wojtkiem możesz rozmawiać bezpośrednio. Wojtek będzie zorientowany. No tak. To chyba jego jest, co? A, nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, Chorowe, potem jak nasze zbory wypoczyły, nasz dwór przeszedł do Orłowa, to zostało puste, było trochę wynajmowane, obecnie jest puste. Ogólnie to, nie wiem jak to Wojtek nazwie, ale to była własność Chorowa. Okej, to ja do niego zadzwonię, zapytam. A on nie wynajmuje tego komuś? wyglądać w różnych miejscach. Bo mi mówił ten Stefan, no nie, że tam wynajmują komuś. Nie, jest puste. To było wynajmowane, ale bardzo szybko to się tam jakoś, no, rezygnowało z różnych powodów. Aha, to są dobre informacje. No, ma w Węgrowie zgromadzają coś w dziewczyni. Nie ma problemu. Damy radę. Ale tam leśnią jedzie strasznie. Tam taką wilgocią jedzie. To miejsce jest przeklęte. Teraz już wszystko wiadomo, tak? No. To jeszcze nie pomalują. No. Także zawsze mogło nie dać dosyć poważny remont zrobiony. Okej. Okay. Aczkolwiek z tym przeklęte, no to nie wiem. To nie, to Mariusz sobie zażartował. Nie, ja nie żartuję, ale możecie się nie zgadzać. Ja powiedziałem kiedyś Iwonkę lękę. Iwonka tam trzeba materiał wybuchowy założyć i odpalić. Ale nie, wiecie, możecie, bo ty mówiłeś o czymś innym. Ty mówiłeś, że tam pachnie jakby... Ale też dodaliśmy, tak? Że miejsce przeklęte i później, że to ja mu powiedziałeś. No to powiedziałem, że kiedyś Iwonce Lemkę wiele lat temu powiedziałem, że materiał wybuchowy i odpalić. Ale może ci nie zgadzać. Nie, no miejsce raczej nie przeklęte. No tam jest... Było trochę tam historii. Tak? Ciężko. Mroczne historie były. Janusz, Janusz żyje jeszcze? No, żyje. Jeszcze tak. Ale pojawia się tam, tak, Asiu? Prywatnie, gdzieś od kogoś, kto mu zależy, że mu cokolwiek jest tam, że ma miejsce, dostanie trochę pieniędzy i tyle, nie? No, będziemy modlić się... Tak, trzeba się modlić, rozglądać. Na spokojnie, w miarę się nie pali, bo no, tam jeszcze tam miesiąc czasu nie jest tak dużo, ale też... Na pewno jest to jakaś pozycja. Chcecie znaleźć? Do września, czy? Nie, w sierpniu już. Od 1 sierpnia już, tak? Czyli no, tam to jak sobie jest, gdzieś tam na początku sierpnia. Jeszcze chyba nie ma możliwości strażaków. Tak, jeszcze tylko została kwestia strażaków. Tam gwałcił takiego Grzesia, pamiętam. Czy strażacy tutaj wyrażą skończył? Tak, na przykład jest ten spór, co? Gdzie się baptyści spotykają. Świata, tak. Nie można na przykład jakoś... W Wejherowie? Tam jest małe pomieszczenie. Tam się nie zmieścimy. No. Wiem, że też Orłowo swego czasu miało taką, teraz już chyba tam oni osobno się jakoś tam rozdzielali, ale jak była taka, taki napływ był z Ukrainy ludzi, to taki całkiem spora ilość tam się ludzi nazbierała i oni też na przykład tak robili, że nasi mieli do południa, a oni... Tak. No. Jest też jakaś alternatywa gdzieś z jakimś innym zborem się tam dzielić miejscami. Bardzo fajne i dla dzieci jest super. No ogólnie gdzie mówisz? Gdzie? Na działkach. A, na działkach. Na głowie. Tam trzeba by z autyzmu napił. Maciej, przestań. Ludzie słuchają. Przepraszam. To niby historia została. A baptyści mają za mało, nie? Tak, tak. Tutaj baptyści to za mało jest. A tam na kolei też za mało, gdzie byliście. Nie, tam też, że się, tam to było połowę swego nawet, nie? Nawet mniejsze to pomieszczenie tam na dworcu. Tam, gdzie byliśmy. Tam, gdzie kiedyś byliśmy. Czyli połowę może z tego pomieszczenia tam było, nie? Tam. No. Tam oni mają więcej na kolei, tam jeszcze po drugiej stronie torów mają tam takie pomieszczenia, ale tam taka ruina, tam to jest masa, trzeba by pieniędzy włożyć, żeby to zrobić, nie? I też z tą koleją, to tam jest taki bałagan. Ja pamiętam, kiedy przez te lata jakbyśmy to wynajmowali, jaki tam był... Tam nikt za nic nie jest odpowiedzialny, jacyś ludzie są, ale nikomu nie należy, bo to tam kolejowe, to tam cokolwiek załatwić z nimi, cokolwiek tam do czegoś dojść, to dzwonienia, jedna osoba przekazuje drugiej, tamta przekazuje tej. Także to pamiętam, jak to było, tam żeśmy chyba z 8 lat wynajmowali na tym dworcu. No. Tam było, jak już doszliśmy do wszystkiego, jak już pisaliśmy te dokumenty, to tam dali, już tam do nas nie zaglądali, w ogóle ich nie obchodziło, nie? Tylko żebyśmy płacili regularnie. I było dobrze, nie? Ale cokolwiek tam dowiedzieć się, załatwić. Tylko, że coś taką koleją nie załatwimy, bo nie mamy formy prawnej. No i wtedy tak, mieliśmy jako formę prawną, jako kościół. A jakąś fundację założyć, Paweł? No to jest jakaś opcja, nie zobaczymy. Na razie mówię, na razie będziemy się rozglądać, bo być może nie ma takiej konieczności, ale to też jest jakieś tam wyjście, no, że jako fundacja wtedy. No bo wiele tak zaczyna działać jako fundacja. Tak, no, tak. Najprostsza forma, najmniej kosztów, prościutka organizacja. Już nawet tam mamy przygotowany statut i wszystko do fundacji. Już kiedyś żeśmy to przygotowali. Także mamy gotowca, który tam leży w szufladzie od lat, ale no nie wiem. Na razie zobaczymy. To się może tutaj jeszcze Pan Bóg sprawi, że strażacy powiedzą nie i wtedy tak przy szkole padnie. Ale jeżeli... Tam na działkach były remonty, tak, bo jak ja tam jeszcze ze swego czasu, jak ja tam chodziłam, nie, niedawno, bo tam były wymieniane okna, I ściany były malowane, tylko że tam jest taki zaduch, nie? Tam jest straszna wilgoć. Dach, oni tam troszeczkę dach remontowali i tego. Tylko te podłogi tam takie były, jakie są. Ale bo też jest... narzekali, że zimą coś z ogrzewaniem jest. Zimą tak, nie? To bardzo zimno, bardzo no. Zimno. Już przechodziliśmy na dworcu, nie? Tam też mieliśmy zimno. Rzejniki, myśmy mieli rzejniki właśnie włączone, nie? Kilka rzejników. Oni tam mieli robić ogrzewanie, ale nie wyszło z tego ogrzewania. No czasami tak jest, no. U nas spółdzielnia mieszkaniowa dała taki cały sklep mieli. Po prawej stronie się wieży do Cisowej, tam teraz jest automata. Automata kiedyś była gdzieś tam na Wielkopolskiej. W takim... Oni fajne mają, ta automata ma bardzo fajne pomieszczenie. No. To tam już po drugiej stronie mostu. Może... Tak. Dałoby się tak zrobić, że... To nie na morskiej są, tak? Te domoty. Jakąś placówkę. Na morskiej są. Domoty. Na samym początku. Tak. Na Cisowie, bardzo, tak? Bardzo fajnie są. Nie? No. Ale patrząc z tej strony? Od strony Rumi. Na pierwszym skrzyżowaniu. Od strony Rumi. Na prawo. Oni chcą budować. A drugie fajne miejsce to mają Murzyni. Kto się chce budować? Baptyści? Tak, baptyści wejherowcy chcą się gdzieś budować tu za wejherowcy. Może do nich się podczepić. Możesz się podczepić i razem budować. To jest jakaś myśl, jak chcemy przystąpić do baptystów, to może nie. A ja mówię, że nie. Czemu nie chcemy? Nie chcemy, nie chcemy. Wiecie, baptyści to mają taki chyba system też trochę wojskowy, bo... Nie, oni są w porządku. Tutaj nie mają jakiegoś tam... System mają lepszy niż w kazecie, jeśli chodzi o autonomię zborów. Natomiast są pewne rzeczy, które tam... No, mimo że się lubimy i przyjaźnimy, no to się różnimy. To się różnimy, no co tu dużo gada. Adam Żuk i prosi, żeby głośniej zrobić, bo słabo słychać. Słabo słychać, dobra. Spróbujemy troszkę mu podgłośnić. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak żyć. Ale herbatki? Ale nie o to chodzi, to jest już chyba kwestia finansowa, nie chodzi. Ja wiem, ale to powiedzenie mi się skojarzyło. Proszę. Właśnie tego, co Paweł powiedział. Teraz to na lekcji? Nie cały do końca? Nie do... Tak, może do tych mużynów się przyjąć. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy ja nie za mocno to herbatę zrobiłam, bo tam jest jeszcze gotowana woda, jakby coś. Patrzę, że taka sobie. Komuś nalać? Radek? Już sobie pamiętasz. Szkoda. Takie fajne duże pomieszczenie, bo one remontowane. Nie? Dużo pieniędzy, żeście tutaj włożyli w to. Nie? No, tutaj troszkę weszło tak, tego wszystkiego. Lampy. Troszkę. Po sobie, że żeśmy to robili, tak. Kto to wiedział, widzisz? Byśmy wiedzieli. Myśmy już dawno się za czymś rozglądali, a tak nagle się pojawiła taka opcja i no, co tu można zrobić? Tu się, wiesz, nic trzeba popatrzeć. Tu jest fantastyczny punkt ze względu na komunikację. Też na komunikację. Kolejka bliziutka. No wszystko jest bliziutko. A to też nieodwołalne. Znaczy jeszcze decyzja nie zapadła ostateczna, bo jeszcze tutaj strażacy muszą wyrazić zgodę. Trzeba do strażaków teraz. Powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby strażacy nie wyrazili zgodę. I braterską jakby taką inicjatywę. Maciej, mówię ci, to słuchają ludzie, którzy mogą nie mieć takiego poczucia humoru, jak my tu mamy. No, nie mają. Także ja nie wiem, przepraszam, kto to słucha. Potem jak mówię, no, ja to jakby zarzucę z Mach też. Tolerancji nauczą drogę. Dobrze, kochani, myślę, że powinniśmy się modlić. To jest pierwsza rzecz, którą w takich sytuacjach należy czynić, ufając, że nasz dobry ojciec już nas przeprowadził tutaj w Wejherowie, nie wiem przez ile miejsc. Byliśmy przynajmniej w czterech albo pięciu miejscach. Tam pamiętam jeszcze kiedyś na Śmiechowie, Daniela, w WC-ku. A czy widać, że jest za każdym razem tylko lepiej i lepiej? No tak można powiedzieć, że gdzieś tam na początku byliśmy w WC-ku, potem byliśmy na tym, na Dworcowej, potem byliśmy tam u Daniela. Byliśmy na dworcu. No i na dworcu. Czyli to piąte miejsce. Jest coraz lepiej, tak. No, ale też jest nas coraz więcej. Tak, to kwestia też była, że rośliśmy i tam najpierw wynajmowaliśmy jakieś małe pomieszczenia, a potem coraz większe. Więc no to może teraz jest jakieś lepsze miejsce. No, tak. Tutaj jakiś czas temu myśleliśmy o rozbijaniu ściany, dobrze, żeśmy za to się nie wzięli, żeby powiększać to pomieszczenie, to teraz trzeba pomyśleć o czymś większym, no. Nie jakimś wielkim, bo to bez sensu, ale jakieś troszeczkę większe mogłoby być. Także trzeba się modlić, po prostu niech mamy nas Pan prowadzi. Trzeba działkę i zrobić, żeby nas nie wyrzucali. Nie, to są takie koszta, tak, to są takie koszta, a potem utrzymanie, to tak samo wynajmowanie tak naprawdę kosztuje, a nie musisz całej tej inwestycji budowlanej, w której można się utopić. Nie jeden zbór wpadł w takich właśnie ambicjach budowlanych. Także módlmy się, żeby Pan Bóg dał mądrość i światło i otworzył gdzieś drzwi. Będzie dobrze. Jo, chodźmy do modlitwy, bracie, siostry. Ojcze, wielbimy Ciebie. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym zbawieniem. W Tobie mamy życie. My jesteśmy Twoimi dziećmi. Owcami, które zebrałeś. Owcami, które pasiesz, którymi się opiekujesz, które strzeżesz. Wiemy, że jesteśmy w Twoich rękach i nikt nas nie wyrwie z Twojej ręki. Dziękujemy za życie, które mamy w Tobie, za Ducha Świętego, którego nam dałeś i który potwierdza naszemu Duchowi, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że nie należymy do siebie samych, ale nasze życie jest w Twoich rękach. W tej ufności chcemy się modlić, w tej ufności chcemy Cię wielbić. Chcemy pokładać w Tobie naszą ufność, nie bać się, nie martwić się, nie troszczyć się nadmiernie, ale wiedzieć, że masz o nas staranie, że to jest Twoje dzieło, Panie, co Tu robimy. To nie jest nasze jakieś przedsięwzięcie, to nie jest coś, co leży na naszych barkach, chociaż mamy odpowiedzialność, chociaż na nas składasz pewne rzeczy, to jednak Ty jesteś Panem Kościoła i wierzymy, że jesteśmy częścią Twojego dzieła na ziemi. I tak jak, Panie, nas tutaj zebrałeś, tak jak nam tutaj do tej pory błogosławiłeś w tej materii miejsca na spotkania, na zgromadzenia, tak też ufamy, że dalej nas poprowadzisz, że pokierujesz, że pokażesz, gdzie mamy dalej być. Chcemy, Panie, z ufnością składać tę całą sprawę w Twoje ręce. Prosimy o światło Twoje, prosimy o prowadzenie Twoje, o to, byś pokierował nami, pokazał nam miejsce, w którym chcesz, żebyśmy się zgromadzali. Prosimy. Prosimy, zaopatrz nas, Ojcze, tak jak do tej pory to czyniłeś i ufamy, że dalej będziesz czynił. Daj nam ufne serca, daj nam też zgodę w tych decyzjach, które będziemy musieli podjąć, w jakichś ewentualnych pracach, w które będziemy musieli się zaangażować. Prosimy, Boże, to pomóż tym wszystkim, pokieruj, żeby to, co zdecydujemy, było zgodne z Twoją wolą i żeby było na Twoją chwałę. Tego chcemy szukać, nie naszych jakichś ludzkich tutaj. Nie chcemy się opierać na naszych jakichś ludzkich preferencjach, ale chcemy szukać Twojej woli. Prosimy, mów do nas, Boże, poprowadź nas. Otwórz Twoje drzwi dla nas. Prosimy. Składamy też Twoje ręce, nasze głębsze, ważniejsze, pierwsze potrzeby. Potrzeby naszych serc, aby nasze serca, Panie, były Twoim domem. Żeby nasze serca były Twoją świątynią. Żebyś prawdziwie był wywyższony i wielbiony w życiu każdego z nas, w naszych decyzjach, w naszych codziennych zajęciach, w naszych rozmyślaniach, w naszym zarządzaniu Twoimi rozlicznymi darami, które otrzymaliśmy od Ciebie i wciąż otrzymujemy. Panie, o to zabiegamy, aby nasze życie było życiem chwały na Ciebie. Życiem uwielbienia dla Ciebie. Życiem, na które możesz patrzeć z przyjemnością. I przez które też objawiasz się w tym świecie. Ludziom wokół nas, którzy giną, którzy nie znają Ciebie. Zniewolonym przez nałogi, grzech. Prosimy, kochany Ojcze, daj, byśmy żyli jako Twój Kościół. Nie tylko zgromadzali się jako Kościół, ale żyli każdego dnia jako Twój Kościół, jako Twoja światłość w tym świecie, jako sól tej ziemi. Prosimy, działaj w nas, prowadź nas, używaj nas. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Panie, daj, by nasze serca były rozkochane w Tobie, odpoczywające w Tobie, czerpiące z Ciebie. Wiemy, że poza Tobą nie ma życia. Ten świat jest jakże niestabilny. Przyjemności i rozkosze tego świata jakże przemijające. To wszystko, co diabeł nam podsuwa, to wiemy, że to plewy, to żurze, nie ma w tym wartości, nie ma w tym trwałego szczęścia. Naszym szczęściem być blisko Ciebie, Boże nasz. Daj, by nasze serca szukały Ciebie nieustannie w tych różnych naszych też życiowych wyzwaniach, problemach, zmaganiach, chorobach, w różnych przypadkach, doświadczeniach rodzinnych, problemach finansowych. Boże, byśmy w nich wszystkich ufali Tobie, polegali na Tobie, trzymali się mocno Ciebie. Prosimy, Ojcze, pomóż nam ufać Tobie, nie ulegać lękowi, nie poddawać się zgubnemu wpływowi tego świata, ale mocno trwać w Tobie, ufać Tobie, wielbić Ciebie, żyć dla Ciebie. Modlimy się o to dla każdego z nas, Boże, by nasze serca były umocnione w prawdzie, w poznaniu Ciebie, w miłości Twojej. Byśmy byli pełni radości Twojego Ducha Świętego, który napełnia nas pokojem i zapewnia nas, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj, Panie, byśmy żyli jako dzieci Twoje, godnie Cię reprezentując, wywyższając Ciebie w tym świecie. Prosimy, prowadź nas, prosimy, przemienij nas. Jeśli w naszym życiu, jeśli w naszych sercach jest jakaś ciemność, jest jakieś zakłamanie, jest jakaś obłuda, Boże, objawiaj to, abyśmy nie żyli takim religijnym, zakłamanym życiem, jakiego brzydzimy się u innych. Zachowaj nas, Panie, byśmy nie mieli w sobie żywej wiary, miłości do Ciebie, miłości do braci, sióstr, do bliźnich. Daj, Panie, by nasze życie było prawdziwe, byśmy nie zadowalali się jakąś religijną aktywnością, ale prawdziwie kochali Ciebie, kochali Twoje drogi, kochali Twoje słowo, zabiegali o Twoje królestwo i Jego sprawiedliwość, kierowali się tym, co nam mówisz przez Twoje słowo w naszych domach, w naszych rodzinach, wśród znajomych, bliskich, w pracy, gdziekolwiek, Panie, nas masz. Daj, by nasze życie było życiem poddanym Tobie, posłusznym Tobie, wielbiącym Ciebie, podobającym się Tobie. Boże, zachowaj nas od życia dla siebie samych, dla zaspokajania naszej pożądliwości i wygody. Prosimy, pomóż nam służyć Tobie i żyć dla Ciebie prawdziwie, tak jak wyznaliśmy Cię naszym Panu. Daj, by nasze życie było pod Twoim panowaniem. Prosimy. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, za to, że przez całe nasze życie z Tobą, gdy oddaliśmy swoje życie Tobie, możemy widzieć, że troszczysz się, że jesteś dobrym Ojcem. I za to chcemy dziękować, pamiętać o tym i mieć oczy otwarte na to wszystko, co czynisz, Ojcze. I właśnie w tym teraz okresie tej niepewności chcemy przede wszystkim dziękować, że troszczyłeś się o nas, poradziłeś, błogosławiłeś. Ojcze, i z jednej strony wiedząc, że Ty masz dla nas dobre rzeczy, że wierzymy, że masz przygotowane coś, to też jesteśmy wzywani do modlić się i to chcemy robić. Proszę, żebyś poprowadził nie tylko jedno z drugim, gdzie w parze, to, że Ty dajesz z łaski, Ty błogosławisz ze względu na swoją dobroć i miłość, ale my jednocześnie też nasze sprawy, nasze prosy w Twoje ręce dajemy. Modlę się, Ojcze, o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, ciało, czy jakiś łamany serc, cokolwiek was przygniata, dotyka, prosimy o Cię, Twoje uzdrowienie, odniesienie. Mamy w Tobie nadzieję, Ojcze, i tak się modlę, żeby była w nas prawdziwa wiara, która jest Tobie miła. Myśmy nie byli tylko wierzącymi z nas, ale codziennego życia. Daję Boże, proszę badać nasze serca, w jakim miejscu jesteśmy, właśnie w kwestii wiary, czy jesteśmy już w wiary. Jeśli brakuje nam, to pomóż nam wołać, szukać Ciebie pomocy. Dzięki, że masz dla nas dobre rzeczy i że chcesz dla nas dobre rzeczy. Amen. Amen. Panie Boże, proszę Cię, Panie, o świętokość nasze serce, abyś Boże przemieniał nas, abyśmy byli ludźmi coraz bardziej świadomymi, Panie, tego, do czego nas powołałeś, jak jest Twoje wezwanie wobec nas. Dlatego też, Panie, wezwanie czasów, jakich przyszło nam żyć, tych trudnych czasów i zwariowanych, Boże. Daj mi to dobre wezwanie, Panie. Daj mi to, że się stoimy przed Twoim obliczem, to jest problemem, z tego wokalnym. Boże, Ty możesz wskazać, gdzie jest takie miejsce, możesz uprowadzić nas, aby takie miejsce się znalazło i na dobrych warunkach, w dobrym miejscu i w dobrym zapleczu, Boże. Proszę Cię, Panie, pokierować sprawę. Tak, żeby, Panie, było to miejsce dla Ciebie, miejsce, które, Panie, będzie odpowiadać naszym potrzebom. Proszę Cię, Panie, wykonuj to swój udział w naszych domach. Wszystkich trudnych spraw dotyczących naszych dzieci, moich dzieci, czy też nas wszystkich, Panie, gdzie te dzieci nie znają się, Boże, gdzie nie chcą przyjść do Ciebie, gdzie są przeszkody. Byś, Panie, litował się nad nami, Panie, tak Panie, tą pociechę, tą radość, będziemy oglądać naszych dzieci jako ludzi zbawionych, ale też Panie, abyś dotykał się serca naszych dzieci. Aby to wszystko, co sprawia, że oni nie chcą przyjąć, żeby to wszystko, Panie, zostało przyjęte, to wszystko umarło. Żeby w ich sercu pojawiła się ta nieodparta chęć należenia do Ciebie, Boże. Panie, Ty możesz to sprawić. Ja Cię o czym proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Myśli, Boże, to sprawa. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jest dla mnie dzisiaj cudowną rzeczą. Tego odkrywam na nowo po wielu latach. I mogę się tym cieszyć i radować, Boże. To jest cudowne, że mogę przyjść się przed Twój majestat, przed Twoje oblicze, Panie. I cieszyć się i radować, że Ty, Boże, możesz. Że Ty możesz wykonać rzeczy, Boże. Że tak jak Ojcze w niebie, Twój Syn 2000 lat podnosił chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał demony, rozmnażał chleb. Tak i dzisiaj, Boże, jest to możliwe. Ja Cię proszę też chorych wśród nas, Panie. O tych, którzy, Boże, nie mogą sobie poradzić ze swoim ciałem, kiedy to ciało uwiera. I tak szczególnie Cię proszę, Alicję, Maciejewską, Boże, leży mi to na sercu. Ja wierzę, Panie. Ja wierzę, Boże, że nawet po wielu latach prosi Boga, może nastąpić ten przełom, ty dokonasz z tym. Panie, gdzie ja go składam przed Twoim obliczem. Ja tak pragnę, Boże, abyśmy zdrowi to dziecko. Boże, Ta dziewczyna doznała Twojego Bożego cudu, a jej rodzice uciechy prosiły. Proszę Cię o to, Ojcze. Panie, nawet nie wiem, jak Cię prosić, ale wierzę, Boże, że chciałbym to wybaczyć. Ten Boży cud, to Twoją chwałę tę dziewczynę, Boże. Panie, zanitą siłę, Boże, łaskę. Okaż mu siebie z tego. Niech Twoja chwała, Twoja moc spoczywając. Niech ten Boży cud się dokona. Bo Ty, Panie, nie jesteś Bogiem wczoraj. Nie jesteś Bogiem przedwczoraj, jesteś Bogiem dziś. Ty sam powiedziałeś, Panie, że nie jesteś Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Że nie jesteś, Panie, Bogiem tylko ludzkich wspomnień, że kiedyś dokonywały się cuda Boże. Ale jesteś Bogiem rzeczywistości, Panie, że dziś to samo może się dokonać. Co się nie słyszeli w powieści, co nasi duchowie ojcowie nam przekazywali. Tak jak Pani mówi psalmista, Panie, abyśmy dziś oglądali Twoją chwałę. Ty wiesz, Panie. Ty wiesz, że ja w to wierzę, że to jest możliwe. I proszę Cię o czyn. Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Prosimy też, Ojcze, te inne osoby, które są w potrzebie Twojego dotknięcia, słabości ciała. Prosimy o Asię, prosimy o Ewę Dolecką, o Ewę Stolarczyk, proszę o Agnieszkę, proszę też o Miłosza, który jest w szpitalu. Prosimy, kochany Panie, o tych spośród nas, którzy są chorzy, którzy potrzebują Twojego posilenia, Twojego uzdrowienia. Prosimy, Ojcze, dotykaj naszych ciał, lecz to, co chore, słabe, wzmacnij naszą wiarę, pomóż nam ufać Tobie, daj oglądać pośród nas Twoje wielkie dzieła, Twojej chwały. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Prosimy, że jeszcze chciałbym Cię prosić, to wyprosić. Prosimy, Ojcze, prosimy. Panie, ja nie rozumiem. Ale ona się dzieje przed naszymi oczami. Ten człowiek, Panie, jego stan jest coraz gorszy, Boże. Panie, dobrze przekonując, Ty wiesz, dlaczego tak się dzieje. Ty wiesz, Panie, dlaczego stan, który jest zły. Boże, i tego człowieka przynoszę przed Twój majestat. Dziękuję Ci, że mogę przynosić i gromadzić świętych, którzy, Panie, stawiają się razem ze mną. O życie Piotra, ale też proszę Cię o jego wymęczoną żonę. Prosimy, Panie, spraw, żeby zechciała ja nowo żyć dla Ciebie, Boże. Prosimy, Panie, ja wiem, Boże, jakie ciężko. To jest trudne znosić tą sytuację, ale Boże, Wszechmogący, Ty możesz wszystko. Ty możesz dotknąć się życia Piotra, dotknąć się Ani, dać jej nowy sił, nowy impuls. Do podążania do Tobą. Prosimy. Możesz przyjść ze swoim uzdrowieniem tego jego stanu, Panie psychicznego. Boże Wszechmogący, Boże Dziewko. I niech Jezusa Chrystusa walczy. Amen. Abyśmy mogli w pokoju zanosić modlitwy przed Twoje oblicze. błyskowy ten urząd, który jest. Ja, panie, nie chcę chodzić z sporem. Ludzie toczą politykę, ale może proszę cię, wygłosuj ten rząd. Ty powiedziałeś, panie, że każda pan chodzi do ciebie. Ja cię proszę, panie, aby ten rząd miał pragnienie służenia tego narodowi. On jest w stanie mieć takie pragnienie, proszę. Aby ten kraj nie cierpiał, panie, ale też proszę cię, Boże, do kraju, aby, panie, te serca ludzkich Polaków się otwarły do twojego silnego oczu. Ty widzisz, panie, ile wieków pracowano na tym, gdzie ten kraj zamknął się na twoje słowa. Ale Boże, ty możesz otworzyć serca Polaków, że jeszcze naprawdę usłyszeć twoje słowa, że jeszcze naprawdę przyjdź przed twój majestat. Przynosimy też, Ojcze, te miejsca na ziemi, gdzie ludzie żyją w skrajnej nędzy, gdzie toczą się wojny, gdzie panuje terror, panuje głód, różnego rodzaju zarazy, gdzie nie mają czystej wody do picia, nie mają podstawowych rzeczy, aby żyć, ubrać się. Kochana Ojcze, miliony biednych ludzi żyjących w nędzy, żyjących w strachu, żyjących pod ciągłą presją, z jakimś reżimem, terrorem, wykorzystywani w swojej niewiedzy, w swojej braku jakiegokolwiek wykształcenia. Boże kochany, wołamy o cierpiących na tej ziemi, chorych, słabych, kalekich. Wołamy, kochany, żebyś pośród tej ciemności i cierpienia rozświetlał światłem Ewangelii, światłem prawdy twojej, ludzkie serca. Posyłaj, prosimy pracowników na to wielkie sznurło. Powołuj i w mocy Ducha posyłaj, Panie, zwiastunów Twojej Ewangelii. Posyłaj Twoje dzieci, które będą świecić jak światło w ciemności. Prosimy, dotykaj ludzkich serc, wlewając w nie nadzieję, wlewając radość pośród łez, pośród cierpienia, pośród beznadziei w tym świecie. Daj, Panu, by zajaśniała im nadzieja zmartwychwstania i wiecznego życia. Królestwa, które nadchodzi, które nie będzie miało końca, gdzie otrzesz z oczu wszelką łzę i już nie będzie mozołu, ani wzdychania, ani bólu, ani płaczu. Prosimy, kochany Ojcze, prosimy o ludziach, o ludzi zniewolonych nałogami, o ludziach siedzących w więzieniach, w aresztach, ludzi w obozach pracy, ludzi sprzedawanych jak zwierzęta, ludzi wykorzystywanych jak niewolnicy. Prosimy, kochany Ojcze, prosimy o Twoje łaskawe zmiłowanie na nimi, o Twoje działanie w ich sercach, o ratunek, o zbawienie, o przemianę tych sytuacji, życia tych ludzi. Prosimy, Ty jesteś Bogiem, który kocha każdego człowieka, który lituje się. Wiemy, Boże, że nie jest Ci obojętny los żadnego słabego, żadnej sieroty, żadnej wdowy, żadnego człowieka, który jest bezbronny. Prosimy, zmiłuj się, Boże, i błogosław tych, którzy niosą Ewangelię, którzy niosą pomoc, którzy służą prześladowanym, służą cierpiącym, głodującym. Błogosław, kochany Panie, wysiłki podejmowane na rzecz, po potrzebujących ludzi na tej ziemi. Prosimy o ludzi prawych, o ludzi oddanych tej służbie, nie żerujących jeszcze na tej biedzie, ale Panie, tych, którzy naprawdę z oddaniem, z poświęceniem, z miłością do Ciebie i z miłością do bliźniego służą w mocy Twego Ducha. Błogosław, kochany Panie, błogosław, prosimy te różne przedsięwzięcia, inicjatywy, działania Twojego Kościoła w dziele niesienia Ewangelii, niesienia pomocy potrzebującym. Prosimy, błogosław, kochany Panie, zaopatruj, prowadź. Prosimy, zmiłuj się. Amen. Przemawiaj do nas, Panie, przez Twoje święte słowo. Daj nam łaskę, by nie być tylko słuchaczami, ale daj nam łaskę, byśmy byli wykonawcami Twojego słowa, posłuszni Tobie, oddani Tobie. Prosimy do nas, daj nam uszy do słuchania i daj nam pokorne, wierzące serca, aby przyjmować Twoje słowo, w nim trwać. Amen. Amen. Amen. Thank you. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział. I kontynuujemy. Piąty czy? Piąty jeszcze. A, cały czas piąty. Nie, długi rozdział, pełen treści, także powoluteńko się posuwamy przez niego. To już chyba jest 10 spotkanie w tym rozdziale. Mi nie przeszkadza, nie ma 20. Jo. Pewnie z 20 nam zejdzie, albo i więcej. No. Do zakończenia. Oby tylko coś zostało. Tak jest. Obyśmy tylko tak żyli, jak to czytamy. To co, kto chce czytać? Ale cały ten rozdział. Cały. Mogę przeczytać. Czytaj, Macie. Powoli, wyraźnie. Tak. Z dykcją. Nie wymagaj zbyt dużo. Będę się wedle moich możliwości. Według wszelkich możliwości. Tak. A Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wówczas otworzył swoje usta i zaczął ich nauczać tymi słowy. Szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni. Szczęśliwi, łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, głodni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi, czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, wprowadzający pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać i prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czym się jemna sala? Do niczego już nie jest nieprzydatna poza wyrzuceniem na zewnątrz, na podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają pod miarą do ziarna, ale nawet pod stawku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech i wasze światło świeci wobec ludzi, by mogli zobaczyć wasze szlachetne czyny i oddać chwałę waszemu Ojcu w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna jota, ani jedna kreska z prawa, aż wszystko się stanie. Kto zatem rozwiąże jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i tak będzie nauczał ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a kto będzie stosował i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie przewyższy sprawiedliwości znawców prawa i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu. A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swego brata, będzie winien sądu. A kto by powiedział swemu bratu Rabka, będzie winien Sanhedrynu. A kto by powiedział głupcze, będzie winien ognia Gehenny. Jeśli byś więc swój dar składał swój dar na ołtarzu i tam przypomniałoby ci się, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, odejdź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar. Głódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zapewniam cię, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, żądny by ją mieć, już w swoim sercu cudzołożył z nią. A jeśli twe prawe oko gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, korzystniej jest bowiem dla ciebie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało zostało wrzucone do gehenny. Jeśli twa prawa ręka gorszy cię, odetnij ją i odrzuć od siebie. Korzystniej jest bowiem dla ciebie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało pójść do gehenny. Powiedziano też, ktokolwiek oddalałby swoją żonę, niech je da oświadczenie rozwodowe. A ja wam mówię, że każdy, kto oddala swoją żonę poza sprawą nierządu, czyni ją osobę, względem której cudzołożono, a kto by oddaloną pojął, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. A ja wam mówię, nie przysięgać wcale, ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze słowo będzie tak, tak, nie, nie, a co ponadto, to jest od złego. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam mówię, nie odwzajemniajcie się złu, lecz temu, kto cię uderzy w twój prawy policzek, odwróć mu i drugi. A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą koszulę, zostaw mu też płaszcz. I kto by cię zmuszał do jednej mili, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj. I nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. A słyszeliście, że powiedziano, będziesz kochał swego bliźniego i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela. A ja wam mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się o tych, którzy was prześladują, abyście stali się synami waszego Ojca w niebie, gdyż Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czy celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co nadzwyczajnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Wy zatem macie być doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Dzięki, przeczytałeś. No starałem się, tak mnie zachęcili, drogi bracia, że nie mogą się oprzeć. No, przechodzimy tutaj do jednego chyba z trudniejszych części tego rozdziału. A mianowicie wypełnienie prawa. W czym leży istota wypełnienia prawa? Pan Jezus w 17 wierszu mówił, że nie przyszedł unieważnić, czy znieść, czy anulować prawo lub proroków, ale przyszedł je wypełnić. I w konsekwencji chrześcijanie od wieków zmagają się ze swoim stosunkiem do Bożego prawa. Niektórzy sprowadzają prawo do 10 przykazań, niektórzy sprowadzają do pierwszych 5 ksiąg mojżeszowych, a inni widzą w tym określeniu prawo lub prorocy całe stare przymierze, czyli wszystko, co tam jest zapisane. No i pytanie, w czym leży istota wypełnienia tego prawa przez Pana Jezusa, jak też, jak później czytamy w listach apostolskich, że również ci, którzy należą do Jezusa przez Ducha, wypełniają to prawo. Więc w czym leży istota wypełniania tego prawa? Z jednej strony widzimy, że prawo nie ma mocy zbawczej. Przez uczynki prawa nikt nie będzie zbawiony. Więc wiemy, że to prawo nie jest dane do zbawienia, chociaż prawo miało taką klauzulę, która mówiła, jeśli ktoś wypełnił wszystko, co jest zapisane w prawie, będzie żył. Ale wiemy, że nikt nie wypełnił i Nowy Testament nas zapewnia, że nikomu się to nie uda. Więc nas ostrzega przed tym, byśmy pokładali naszą ufność, jeśli nam się coś udaje wykonać z prawa, żebyśmy myśleli, że to nas czyni sprawiedliwymi, czy że na tej podstawie wejdziemy do wiecznego królestwa. Nie. Wyraźnie Nowy Testament bez wątpliwości pokazuje nam klęskę Żydów, którzy przez 1500 lat nie byli w stanie, żaden z nich, wypełnić prawa. I ostrzega nas, byśmy nie pokładali naszej ufności w uczynkach prawa i nie próbowali w ten sposób być zbawionymi. Natomiast widzimy, że to prawo nie zostało zniesione. To prawo nadal ma swoją funkcję i Pan Jezus mówi o sobie, że On przyszedł je wypełnić. I tu ostatnio żeśmy zaczęli o tym rozmawiać, w jakim sensie wypełnił. Dwie rzeczy żeśmy wymienili. Pierwsza rzecz, że wypełnił je w swoim życiu, nie łamiąc żadnego prawa. Chociaż niektórzy zarzucali mu, że to uczynił, ale zarzucali mu dlatego, że nie rozumieli, co skryło się za tym prawem. Pan Jezus wypełnił je w tym znaczeniu, jakie prawo miało, jakim Bóg je nadał. I Pan Jezus to wyjaśnia. Pan Jezus pokazywał, że często ta żydowska interpretacja prawda, ta prawa, interpretacja faryzeuszów, uczonych w piśmie, rabinów, była błędną interpretacją. Była interpretacją, która wyrastała z ich tradycji i z ich nie zawsze właściwego myślenia. I Pan Jezus w tym sensie też, powiedzieliśmy, wypełnił to prawo, że je wyjaśnił. Wypełnił w znaczeniu, pokazał jego pełnię, objawił pełnię znaczenia prawa. I to widzimy w dalszej części tego kazania na górze. Pan Jezus mówi, powiedziano wam, czytaliście, napisano, a ja wam mówię. I to Jezus nie neguje tego, zauważcie, co jest napisane, ale pokazuje, jaki jest sens tego. Pokazuje, dopełnia jakby to prawo. Nie tylko mówi, że wy się skupiacie tylko na tych literalnym, na tej literze i na tym, że myślicie, że to chodzi tylko o to, co jest napisane, ale Jezus mówi, w tym jest coś więcej. W tym jest pełnia i Pan Jezus wyjaśnia, w czym leży ta pełnia. Czyli, że za tymi przykazaniami kryje się coś więcej niż tylko to, co moglibyśmy w takim dosłownym, literalnym odczycie wziąć z tego. Chociaż też jest kwestia tego listu rozwodowego Mojżesza, no to Pan Jezus mówi, tak jakby troszeczkę zmienia sytuację, tak? I znowu, Pan Jezus nie neguje prawa, bo ta klauzula, którą Mojżesz dodał, Pan Jezus wyjaśnia, dlaczego została dodana, ale mówi, na początku tak nie było, ale początek to też jest prawo. Więc tutaj mamy całe pismo od stworzenia do Malachiasza i tu widzimy cały zamysł Boży. To, że tam opisane są pewne rzeczy, to, że są opisane grzechy, to, że są opisane pewne prawa wynikające z grzechów, nie oznacza to, że taki był zamysł Boży, że takie było serce Boże. Pewne rzeczy Bóg zrobił w ramach ustępstwa. Pewne rzeczy Bóg zrobił w wyniku pogaństwa, które otaczało te narody. Pewne prawa ewidentnie zostały nadane, żeby chronić Izrael przed pogańskimi praktykami. Wiele z tych takich praw, szczególnie w III Księdze Mojżeszowej zapisanych, no dla nas dzisiaj nie bardzo rozumiemy je, jaki był sens i jakie duchowe znaczenie mogło to mieć, ale ono miało wielkie znaczenie duchowe i wielki sens w kontekście, w jakim oni się znajdowali, różnych pogańskich praktyk, które wiązały się z tymi rzeczami, o których Bóg mówi w swoim prawie. Więc chodzi o to właśnie, żeby odkryć te rzeczy i zobaczyć, jaka się za tym kryła głębsza treść i wtedy możemy na tej podstawie wyciągać dla siebie do dzisiaj duchowe wnioski i nie tylko duchowe wnioski, ale praktyczne, przekładać to na praktykę naszego stosunku i naszego postępowania w świecie, w którym my żyjemy, w którym oni nie żyli, nie mieli takich wyzwań, jakie my mamy. Natomiast te wyzwania, które my dzisiaj mamy, też oparte są na pewnych starych zasadach, które możemy odnaleźć w Bożym Słowie. Czytałem niedawno na podróży z Herodotem. Jeżeli ktoś nie chce czytać dziejów Herodota, to może poczytać Kapuścińskiego Podróże z Herodotem. Miał dar pisania. Książka jest po prostu jego autobiografią, jakby korespondentem różnych tam czasopism polskich w latach 50-tych, 60-tych. Ale nie o tym chcę mówić, bo on tą, na to jakby podróż przez różne kraje zabrał właśnie dzieje Herodota. I bardzo dużo jest tam cytatów z Herodota. I chyba myślę, że czytając właśnie, właśnie ta audiobooka słuchałem, nie czytałem, tylko słuchałem. Jak się zachowywały narody starożytne Izraela, to naprawdę Żydzi to byli aniołki. To, co te narody wyprawiały, jakie mieli zwyczaje, obyczaje, to ja myślę, że Bóg dał Izraelitom te prawa, które nam się czasami nawet wydają barbarzyńskie, zapisane w Biblii, dlatego że zdolność jakby percepcji Żydów, tego pokolenia, zdolność przyswajania Bożych praw była ograniczona. Jak się czyta Stary Testament, to ta droga jakby poznania Boga jest ewolucyjna. Inna już jest u proroków, tam już nie ma, żeby wycinać całe narody w pień, tam już jest o wartościach duchowych. Ale Bóg zaczął od rzeczy podstawowych, których oni byli w stanie zrozumieć. To tak jak ktoś mi zarzucił w internecie w czasie dyskusji, powiedział mi, że Bóg, po tym Biblia pisze, bo zapisane jest, że nie topesz księdze Mojżeszowej, tam gdzie podział na czyste, nieczyste zwierzęta jest zaliczone do ptaków. Przecież to nie jest ptak. No to ja napisałem człowieku, Bóg się nie bawi w Biblii w ornitologię. Ale mówi do Żydów na miarę ich zdolności przyswajania. Oni też nie bawili się w ornitologię, a poza tym tam nie jest napisane, że nie to, że to jest ptak, tylko że istota latająca. No i tam inne rzeczy. Ale ja zauważyłem, że właśnie tak Bóg przemawiał. I dlatego też wydaje mi się, że mam rację w tym, co teraz za chwilę powiem, że kiedy Biblia mówi, że Bóg List do Hebrajczyków to mówi, że Bóg pobłażliwie podszedł do wcześniej popełnionych grzechów. I myślę, że to chodziło właśnie o te rzeczy, które oni robili na miarę swego poznania i zdolności przyswajania. Bóg tolerował wielożeństwo. Bóg wiele rzeczy dziwnych tolerował w Starym Testamencie u ludzi, których nazywał mężami Bożymi. My byśmy dzisiaj powiedzieli, co to jest. Król Dawid, sługa według Bożego serca i ileś tych żon miał, no nie? I Salomon to jeszcze więcej. Ale Bóg się do tego pobłażliwie odniósł, bo Bóg działał ewolucyjnie. Ta myśl przekazywana, o Boża myśl, była drogą ewolucyjną, gdzie jakby judaizm się tak naprawdę narodził w Babilonie. Gdzie Jeremiasz im zapowiedział, że poznanie będzie w Babilonie. Dlatego, że i to wszyscy historycy się zgadzają, to nie tylko mój wynalazek. Po prostu w Babilonie, kiedy oni zostali przesiedleni, zaczęli to budować synagogi. Po raz pierwszy Żyd w każdy szabat, każde święto mógł czytać Słowo Boże, już nie tylko w świątyni. To było powszechne. I nawet widać po postawie tych ludzi, takim heroizmem, zaparciem, oni odbudowują tą świątynię w Jerozolimie, to miasto. To już nie jest jakiś naród pogubiony. To są ludzie, którzy mają, wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Więc prawo to jest w ogóle mieszanka właśnie praw, które miały cywilizować Żydów na miarę ich zdolności. I były tam wrzuty takie o Mesjaszu, o miłosierdziu. Dlatego Jezus, o istocie tego, co Bogu chodziło, ale to były takie wrzutki. Tak wyglądało prawo. To nie zmienia faktu, że prawo było dobre i jednocześnie nie ma możliwości, żeby przez wypełnianie prawa być zbawionym. Prawo miało przynajmniej trzy cele. I teraz nie znajdę tych wersetów tak bardzo, jak mówiłem, bo wziąłem Biblię, do której nie jestem przyzwyczajony, a jestem wzrokowcem. Ale pierwsze, prawo dawało możliwość zbawienia człowiekowi. Jeżeli ktoś wypełni zakon, zbawiony będzie. Czyli Bóg mówi człowieku, jeśli chcesz się zbawić, nie ma problemu, wykonaj cały zakon, a będziesz zbawiony. Ale że człowiek nie mógł wykonać zakonu, jak to Paweł mówił, był nic niezdolny. No to poprzez prawo jest druga rzecz. Jeśli nie możesz się zbawić, a nikt nie może się zbawić na podstawie prawa, tylko Jezus nie wykonać. No to przez prawo jest poznanie grzechu, czyli moc grzechu, że człowiek, no tak jak z ciężarem człowiek się próbuje zmierzyć i nagle okazuje się, że nie może go podnieść. No co człowiek poznał? No moc tego ciężaru, że jest wielki. I tak samo prawo, jeżeli chce się zbawić za pomocą prawa, no to dojdzie do wniosku, że prawo pokazuje mi, że taki jego wielki jest grzech, że nie może się zbawić. To więc przez prawo jest poznanie grzechu. Paweł pisze, że prawo też jest przewodnikiem do Chrystusa. Więc jeżeli chcę być bardzo zbawiony i nie mogę tego prawa wykonać, ona mi pokazuje mój grzech, to zaczynam myśleć, co tu innego by zrobić, żeby być zbawionym. I wtedy odkrywam te wrzutki w prawie, które mówią o Zbawicielu. Tam jest tego samym sporo. To jest w prawie, w psalmach, to jakby w prorocy. No i Jezus to mówi, że całe prawo i prorocy i psalmy o mnie mówią. I wtedy człowiek jak już jest rozpaczony i nie może się zbawić, no bo ten zakon cały czas stoi mu na drodze i udowadnia moc grzechu, no to wtedy się zaczyna chwytać tego w prawie, co mówi o Chrystusie. Dlatego prawo jest przewodnikiem do Chrystusa. I to są te trzy rzeczy podstawowe, które prawo spełnia. Prawo nie dawało zbawienia, ale na pewno w Starym Testamencie cywilizowało trochę Żydów, ale nie dało zbawienia. Ale pokazało moc grzechu i pokazało, że jest tam ukryta droga do Chrystusa. I to prawo zrobiło. Jakby nie daje zbawienia, a daje zbawienie, tak? Bo wiesz, to jest kwestia interpretacji tutaj prawa, tak? Bo skoro prowadzi do Jezusa, tak, to daje ci zbawienie. No w tym sensie. Pośrednio, tak? Tak, w tym sensie tak. Bóg się posługuje nim, by zbawić człowieka, ale właśnie zbawienie dopiero jest, gdy znajdziemy się w Chrystusie. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, możemy przestrzegać prawa, tak? Tak. To są takie jakby, no, to są naczynia połączone, tak? Tutaj. Dla tak, mnie, tylko tak. Że widzimy, jak na przestrzeni wieków ludzie niewłaściwie posługiwali się prawem. I już apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o tych, którzy chcą być nauczycielami prawa, nie wiedząc, o czym prawo mówi i nie wiedząc, co mówią. Czyli już wtedy nie brakowało ludzi, którzy źle się posługiwali prawem. Uderzali w ludzi prawem, albo wręcz stawiali przed ludźmi prawo jako drogę do zbawienia. I w tym momencie zamykali im drogę do zbawienia, tak jak w przypadku Galacjan. Mamy ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, ale później ktoś do nich przyszedł i powiedział, jeśli chcecie dorastać do jakiejś doskonałości w Chrystusie, to musicie dać się obrzezać i przestrzegać prawo. I Paweł mówi, toż to zaprzeczenie zbawienia w Chrystusie i wolności, jaką macie w Chrystusie. Ale tacy ludzie byli, którzy przychodzili i dodawali coś do pełni, która jest w Chrystusie i znowu w niewolę ich zapędzali. Więc tutaj jest potrzeba, żeby właściwie rozumieć prawo. Nie żeby odrzucić prawo, nie żeby zanegować prawo, nie żeby teraz powiedzieć, nie obowiązuje nas żadne prawo. Bo to Pismo mówi, że tak nie jest. Paweł mówi, nie jesteśmy bez prawa, jesteśmy pod prawem Chrystusa. A to jest prawo, które Jezus przyszedł właśnie nam pokazać, na czym polega istota prawa. To jest Jego prawo. To właśnie nie jest już litera, tylko to jest coś więcej. Jezus, zobaczcie, w tym fragmencie mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, a to byli na tamte czasy najbardziej sprawiedliwi ludzie w oczach ludzi. W swoich oczach. w swoich oczach przede wszystkim. I nie byli to głupi ludzie. Tak, to było wyzwanie, które Jezus to byli głupi. Ludzie, to byli tamty konserwatyści tamtych czasów, biblijni konserwatyści, tak? Elita, którzy starali się wypełnić wszystko, co możliwe literalnie. Oni się naprawdę starali, nawet dziesięciny z mięty dawali i kopru. No to już było maksimum, co możliwe. No. W najtrudniejszych rzeczach starali się przestrzegać prawa. To byli tacy ludzie. A Jezus mówi, wasza sprawiedliwość musi być większa niż ich. Bo inaczej, mówi, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. No to tutaj musimy zrozumieć istotę tego. To jest niezwykle ważny temat, który myślę, jest no, wyzwaniem dla nas jako ludzi Nowego Przymierza, by teraz zająć właściwą postawę wobec prawa, właściwą postawę wobec szabatu, właściwą postawę wobec pokarmów, właściwą postawę wobec świąt, tych różnych rytuałów żydowskich, tego ogromu objawienia, jakie jest w Starym Przymierzu, które Jezus mówi, nie przyszedłem tego znieść, ale wypełnić. Więc my, mówi, ktokolwiek z was by mówi, odważył się najmniejsze, mówi, nawet z tych przykazań rozwiązać i tak nauczać innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Więc tutaj Jezus przestrzega, żebyśmy nie mówili, a to tam nieważne, tego już nas nie obowiązuje, to już nie dla nas jest. Jezus przestrzega przed taką postawą. Mówi, jak ktokolwiek by nauczał tego i czynił, ten będzie nazwany wielkim, więc tutaj jest zachęta, by dobrze podejść do prawa, dobry użytek robić z prawa, żeby to prawo wykorzystywać w dobry sposób, bo Jezus mówi, taki będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Więc tutaj nie możemy, jak wydaje mi się, wielu dzisiaj chrześcijan bardzo lekceważąco podchodzi do Starego Testamentu w ogóle, a do przykazań w szczególności. Pan Jezus tutaj, wydaje mi się, zupełnie co innego robi. W tym kazaniu na górze On bierze Boże przykazania i pokazuje nam ich prawdziwe znaczenie, ich głębszy sens. Nie mówi, że to przeminęło. Niektórzy twierdzą, że Pan Jezus to mówi do Żydów w tamtym czasie i że to dotyczyło tylko tego pokolenia Żydów, do którego Pan Jezus przemawiał. Niektórzy tak to obchodzą. Czyli mówią, Pan Jezus mówił do tamtych Żydów, którzy go wtedy słuchali tam na górze, tak? Czyli tak naprawdę do swojego grona uczniów. To tylko do nich było. Nas to nie obowiązuje, co tutaj on mówi w tym fragmencie. Tak mówią niektórzy dzisiaj chrześcijanie. Że to, co tutaj Jezus mówi, to nie jest dla chrześcijan. Mój szwagier mnie zapytał, jak rozmawiać z ludźmi, którzy chcą święcić szabat, przestrzegać zakonu. Ja mu powiedziałam, powiedz, żeby to robili jak najbardziej gorliwie. Tylko zgodnie ze słowem, że jeżeli zobaczy brata, który w polu pracuje, niech go ukamienuje w dzień szabatu. Jeśli zobaczy, że ktoś czary uprawia, niech spali tą czarownicę, tak? Jak jest w zakonie. I wtedy zobaczy, no, wtedy zobaczy ten człowiek, że nie jest w stanie wykonać tego zakonu. To jest dalej to, co niektórzy czynią, to, co niektórzy głoszą. Jakby to jest moje zdanie, z moich obserwacji wynika. Oni dalej to prawo literalnie rozumieją. Znaczy w ogóle, to wiesz, wybiórczo. Radek to jest wybiórczo. Ale tak jak żyć Bóg powiedział, tak mam czynić. Ja nie mówię, że w tym jest coś złego. Ale oni tego tak nawet powiedzą, Radek to nie jest dokładnie. To chodzi o co innego, tak? Bo wydaje mi się, że to jest problem każdego człowieka. Przez to budują swoją wartość. Tak? Znaczy tam jest to mi gorzej, bo adwentyści powiedzieli. Ja nie mówię tylko o adwentystach. Ale powiem ci, co adwentyści, a za nimi wszyscy inni tego typu ludzie mówią i są wściekli na katolików, że oni zmienili prawo. Tak, jak w niedzielę zrobili. A ja mówię do adwentystów, ale wy robicie to samo. Bo żeście podzielili prawo Boże na ceremonialne i duchowe, żeby ułatwić sobie to i wtedy duchowe, żeście wrzucili tą część, którą najłatwiej wam wykonać. A ja się pytam, nie zachowasz czarownicy przy życiu, to jest ceremonialne prawo czy duchowe? I inne tego typu przekazania. No dlaczego tego nie stosujecie? Ja tu żadnej ceremonii nie widzę. I to jest właśnie, i to oni robią to, co Jezus zabronił, czyli zaczynają umniejszać moc prawa. Bo człowiek, żeby zobaczył grozę tego prawa, które musiałby wykonać, żeby być zbawionym, dopiero wtedy pragnie Chrystusa. Człowiek musi zobaczyć grozę, powagę tego prawa. A jak sobie ujmuje, to jest ceremonialne, to duchowe, Słuchaj, że tam sam powiedział, że w najmniejszym chociażby, no. Jak to uchybi, to... Chcesz święcić szabat, to wszystkie konsekwencje tego szabatu ukamienuj swojego brata, który pracuje, dobawczy to. I wtedy zobaczysz, że nie jesteś w stanie wykonać, że potrzebujesz Chrystusa. Czy uważasz, że Jezus ukamieniował brata, tak? Jeżeli by go zobaczył pracującego? To jest dalej, macie kwestia interpretacji i zrozumienia, tak? Tak jak miałeś tą elitę elit, tak? Którzy te szkoły rabinistyczne, oni poświęcili życie swoje całe, tak? Na studiowanie prawa, tak? To, co my robimy w studiowaniu Słowa Bożego, no to jest, przy nich to jest pikuś, tak? I zobacz, co się dzieje, dalej nie rozumieją. Tak? Przychodzi Jezus i zaczyna tłumaczyć, o co w tym chodziło. Wiesz, tutaj możemy się kłócić, czy oni rozumieli, czy oni nie rozumieli. Nie, ja przywołuję, Maciek, ja przywołuję to, co Jezus mówił, tak? Że o grobach, że pobieramy. O tym mówił, że sami nie rozumiecie i innym nie pozwalacie wejść, tak? Tak, ale w tym miejscu Jezus mówi, że to im nie chcecie do mnie przyjść, nie chcecie. No, i zobacz, mi chodzi tutaj o klucz i senno, tak? No, dlatego mówię, jak człowiek literalnie weźmie prawa, powinien wziąć. Znaczy mi nie chodzi o branie literalnie prawa, tak? Powinien, dlatego że wtedy, by zaprosić Chrystusa, żeby zrozumieć duchowe znaczenie prawa, to musi być Chrystus. I wtedy to prawo jest duchowe. Ale zaczęliśmy rozmowę o chrześcijanach, tak? Którzy się znowu cofają, tak? I zaczynają przestrzegać prawo. No w ich mniemaniu. Ja o tym mówię. Ja nie mówię o początku drogi, tak? Ja nie mówię o tamtych czasach, mówię, bo ja się tutaj zgadzam z większością twoich tez, tak? Że prawo zostało. Dla mnie po pierwsze prawo zostało dane po to, żeby człowiek, tak, gorliwy i szukający Boga, uświadomił sobie, że nie jest w stanie go wypełnić, tak? Nie jest w stanie. A jednocześnie jest to dobre prawo. Dokładnie. To prawo jest, Paweł pisze, dobre, sprawiedliwe i święte. Ja tu jeszcze przytoczę psalm, tak, jeden z moich ulubionych, tak? Naucz mnie, Panie, ustaw swoich, abym w nich miał upodobanie. O tym, jak prawo, jak inaczej, potrzeba miłosierdzia w stosowaniu prawa, to Żydzi się nauczyli na podstawie Jonatana, syna Saula, że się wstawili za nim, bo on zrobił coś, co według, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, według prawa. Miód. Tak, w czasie postu zjadł miód i zgodnie z prawem, bo złamał przysięgę, złamał ten okres postu, powinien zostać zabity. I lud się wstawił. To był taki jeden z aktów, z przykładów, gdzie miłosierdzie króluje nad prawem. Miłosierdzia chce, a nie ofiary, tak? No. Co cały czas nie umniejsza wartości prawa. Problem nie jest w prawie. Problem jest w człowieku. To jest pierwsza rzecz i druga w zrozumieniu, tak? I teraz w zrozumieniu tego prawa i we właściwym stosowaniu tego prawa w obliczu tego nadrzędnego prawa, miłości. Dokładnie. Prawa Bożej miłości do człowieka, która w ogóle spowodowała, że Bóg dał prawo. Bóg nie dał prawa dlatego, żeby człowieka zniewolić, żeby człowieka czegoś pozbawić, czy żeby człowiek teraz żył dla prawa. Prawo zostało dane, żeby chronić człowieka, żeby nauczyć czegoś człowieka, żeby objawić coś człowiekowi, żeby wskazać właściwą drogę. Nawet jeśli ten człowiek nie będzie w stanie doskonale iść tą drogą, ale ma wskazaną drogę i to wskazanie jest dobre. Problem jest w tym, że człowiek jest niestety w swej naturze ma problem. Tu jest problem już w sercu człowieka. I możesz mu mówić, co jest dobre, on będzie kiwał głową i dalej będzie robił swoje, bo tu ma inne prawo wewnątrz, jak Paweł mówi. Mówi, zgadzam się, że prawo jest dobre, nie do Rzymian, 7 rozdział, nie? Mówi, zgadzam się, prawo jest słuszne, ale mówi, we mnie jest inne prawo, które mnie podbija w niewolę. Mówi, prawo grzechu. Tu jest problem. Mamy drugie prawo w sobie, które się kłóci z tym świętym Bożym prawem. I teraz mówi, któż mnie z tego wyzwoli? Z tego ciała grzechu. Prawo cię z tego nie wyzwoli. Boże prawo cię nie wyzwoli. Ono ci powie, że jesteś grzeszny. Ono ci powie, że złą drogą idziesz. Ono jest dobre. Ono nic złego nie robi, to prawda. Ono w żaden sposób nas nie atakuje ku naszej zagładzie. Ono nas atakuje, ono nas powala wręcz na ziemię, ale właśnie ku zbawieniu, żeby nas doprowadzić do tej świadomości. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, zmiłuj się nade mną, nie daję rady, nie potrafię, wyzwól mnie z tego grzechu. To jest rola prawa. I teraz to jest wspaniała rola i potrzebna rola i my musimy wykorzystywać tak prawo, żeby grzesznikowi i również w Kościele niestety czasami wykazać odstępstwo od Bożej sprawiedliwości, od tego, że pozwalamy grzechowi kierować nami, nieprawości dyktować, jak żyjemy. Zresztą, tutaj potrzebujemy wtedy właśnie zbawienia w Chrystusie, żeby móc oddać się temu Bożemu prawu i rozkochać się w nim i mieć moc Bożą, żeby je pełnić. Jak siedziałem tam na tych kajakach, byłem i rano się obudziłem i sobie czytałem, jak Salomon budował świątynię, swoją świątynię. I tam chyba 16 lat tą świątynię budował, ona przetrwała gdzieś niecałe 400 lat. Druga świątynia była około 500 lat. Ale o co chodzi? O to, że oni włożyli bardzo dużo wysiłku, żeby tą świątynię zbudować. Ona miała być takim odbiciem przepychu i chwały Bożej. Zresztą ta druga świątynia jeszcze wspanialsza była niż Salomonowa, ta Heroda Wielkiego. Ale oni się pogubili w pewnym momencie, bo zapomnieli, że ta świątynia, ten przybytek, to nie miał być cel sam w sobie, tylko odzwierciedlenie, odbicie pewnych obrazów chwały Bożej. I oni mieli szukać tej chwały Bożej, a nie rozkoszować się tą świątynią ziemską, którą Bóg pozwolił im zbudować. I w pewnym momencie Bóg do nich mówi, nie mówcie świątynia Pana tutaj jest, ale zawróćcie z waszych złych dróg. I kiedy Bóg zobaczył, że oni się pogubili w tym wszystkim z powodu grzechów i dla nich stała się świątynia jakby celem samym w sobie, a zapomnieli, że ona miała im tylko pouczać ich o wyższych rzeczach, które są istotą sprawy powołania Bożego, to Bóg bez wielkiego żalu pozwolił tą świątynię zburzyć. Jeden raz, potem drugi raz. I ja zrozumiałam nagle, o co chodziło Jezusowi, kiedy On mówił, czy jeżeli wół wpadnie do studni, to nie wyciągniecie go w dniu szabatu. Oni się, dla nich pewne rzeczy stały się celem samym w sobie, a dla Jezusa to była platforma do tego, żeby człowiek zaczął szukać rzeczy wyższych. Jak mówimy o roli prawa, o zadaniu prawa i rozważamy to my już z perspektywy tego, co się wydarzyło, że Pan Jezus przyszedł i pewne, można powiedzieć, nowe prawo, nowe przymierze zawarł ze swoim ludem, to też jakby nie zapominajmy o tym, że były przepisy prawa, które dzisiaj dla nas są, już nie praktykujemy ich, chociażby to kamienowanie za nieprzestrzeganie szabatu. Czy... Pytanie, czy to dla nas ma znaczenie i czy dla nas to niesie jakąś duchową lekcję? Tak. Czyli praktykujemy tylko w inny sposób. Tak, tylko chcę powiedzieć o tym czasie, kiedy te rzeczy działy się, tak? Oni byli, będąc posłuszni Bogu, przestrzegając prawa, poszli, ukamienowali kobietę, mężczyznę, krnąbrnego syna i byli w tym posłuszni i to teraz pytanie, czy to było miłe Bogu, czy ich posłuszeństwo było miłe Bogu, jak, bo nie chcę jakby stanąć jakby w roli adwokata Boga, bo nie to chcę powiedzieć, chcę tylko, żebyśmy spojrzeli na sprawę szerzej, bo przyjdzie ktoś i powie, Bóg starotestamentowy był złym Bogiem, czy że Pan Jezus pokazuje nam tego, to inne oblicze Boga, który mówi, kto was jest bezwinny, niech pierwszy rzuci kamieniem, albo napisane jest oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię to i to. Także nie zapominajmy o tym, tak, że to było prawo dane przez Boga, który w swojej miłości do człowieka i mądrości dał takie dla nas, w naszych oczach, bardzo, jak to jednym słowem określić, no, takie drastyczne, dramatyczne prawo, tak? No, zabić człowieka za to, że nie przestrzega sabatu, to w takich, no, no brzmi to tak bardzo... Zależy, jak do tego właśnie podejdziemy. Czy jest to rzeczywiście takie okrutne, czy jest to reakcją na postawę tego człowieka, który łamie szabat w momencie, w którym po pierwsze Bóg zaopatrzył go, żeby nie musiał pracować. To jest, Bóg mówi, ja was poddam próbie, żeby zobaczyć, co jest w waszych sercach. I to trzeba było krnąbrności, to trzeba było takiego powiedzenia Bogu, a co ty mi będziesz gadał, że ja mam święcić szabat? Ja i tak będę robił swoje. To taka postawa jest. I to jest straszna postawa. Nam się może wydawać, że powiedzieć Bogu, co ty mi będziesz gadał, ja będę robił swoje, to nic strasznego, że to nie należy się za to kara śmierci, ale Bóg patrzy na taki bunt w sercu człowieka, który ma wszystko. Przecież jak był na pustyni, co się działo, prawda? Udało im w ten szósty dzień tygodnia podwójną porcję manny, podwójną, żeby nie musiał, tak? I to nie gniło w szabat. Mogli, nie musieli pracować, więc jeżeli ktoś poszedł zbierać, to poszedł dlatego, że nie będę słuchał Boga. Bóg powiedział, macie siedzieć i odpoczywać, i jeść to, co nazbieraliście wczoraj. I w ten sposób mnie uczcić. Popełnił różne przyczyny. Mogło być poprzedniego dnia, kiedy miał zbierać, no nie wiem, albo lenistwo go dopadło. Nie. Poczekaj. To już w tym momencie albo się trochę gorzej poczuł i nie pozbierał, no to mówi, no... Nie, czytamy, że oni mierzyli tak, żeby ten, który więcej nazbierał, nie miał za dużo, a ten, który za mało nazbierał, nie miał za mało. Nie było czegoś takiego. Oni to mierzyli i każdy dostawał swoją działkę, tyle co trzeba. Także nie było tam sytuacji, że ktoś był słaby, za mało co nazbierał, musiał w szabat iść zbierać. Nie. Okay, ale... Tam wyraźnie widzimy, że to była kolektywna robota i wszyscy dostawali tyle, ile trzeba. Potem to mierzyli i każdy dostawał dwie miary. Nie było takiej opcji, więc tutaj nie, ktoś poszedł. Nie było rozdawnictwa, tylko że znaczy, oni każdy sobie zbierał. Znaczy zbierali, ale jest napisane, że potem mieli to rozdzielić. Mieli rozdzielić, żeby ten, który więcej nazbierał, nie miał za dużo, a ten, który za mało, żeby nie miał za dużo. No to stanęcie nawet to jest powtórzone. Więc tutaj nie było czegoś takiego, że ktoś musiał w szabat, bo coś tam. Nie! To był bunt, to była postawa, ja będę robił po swojemu. Tak, a oni, nie, my będziemy tak. Okay. W tym momencie to jest bunt. To jest, a cóż Adam z Ewą wielkiego zrobili? No owoc zjedli z drzewa, no bez przesady. Kara śmierci dla całej ludzkości. Na tyle wieków, szaleństwo. Co to za bunt sprawiedliwy? No to było, albo potop. To oni mieli takie warunki w ogrodzie, mieli taki luksus, mieli takie możliwości i tylko jedna rzecz, której mieli się trzymać. To nie było wiele, ale to ta jedna rzecz była ważna. Bo jedna rzecz decydowała, czy oni kochają Boga, ufają Bogu, czy służą Bogu, czy mówią nie Bogu, którzy idą za głosem szatana. To nam się może wydawać małe i my właśnie tak dzisiaj myślimy, bo funkcjonujemy w obliczu naszego prawa, które jest bardzo wyrozumiałe dla przestępców, ale Bóg zupełnie inaczej do tego podchodzi. Bóg podchodzi bardzo poważnie do łamania Jego prawa, do lekceważenia Jego woli, do robienia po swojemu, kiedy on mówi, to cię zabije człowieku, to cię zniszczy. Adamowi powiedział wyraźnie, tak? Jak zjecie, to umierając umrzecie. Tam dwa razy powtórzył, umrzecie, umrzecie. Ale zobacz. Nie miejcie wątpliwości, bo ktoś dwa razy mówi, to nie ma racji, że będzie inaczej. Pragnienie bycia równym Bogu jednak zwyciężyło. Prawda? No właśnie, więc tutaj mamy do czynienia z czymś większym. Tu nie mamy do czynienia z jakimś tam zjedzeniem owoców. Jeśli tak na to patrzymy, to rzeczywiście mamy problem. Ale co za tym stało? Co za tym stało, że oni wzięli? Właśnie, bo będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło. Nie potrzebny wam Bóg. Wy będziecie Bogiem. Będziecie jak Bóg. Nie? I tu jest ta postawa, która szatana zrzuciła z tej wysokości i człowieka zrzuciła. I tak samo te przykazania, kiedy Bóg mówi o kamienowaniu, kiedy mówi oko za oko, ząb za ząb, to są to poważne kwestie, jak się nad nimi zastanowimy. To nie są, wyobraź sobie, że ktoś ci wybija zęba i uchodzi, nic mu nie robi za bardzo. No, po prostu, nie chciałem, nie? Wywalił ci zęba. Jak nie chciałeś, to tam były przypadki. Bóg też to przecież miłosiernie rozpatrywał, jak to był wypadek. Ale jak ktoś ci napadł i ci wybił zęba, to trzeba było wybić zęba, żeby zobaczył, jak to jest. Wtedy zrozumie. To nie jest jakieś złe prawo, okrutne prawo. Tak dzisiaj się to przedstawia. O, straszne prawo, za oko. Ale to było sprawiedliwe prawo, bo poganin, jakbyś mówił zęba, to by ci wybił całą szczękę i ci czaszkę połamał na kawałki. A Bóg mówi, nie wolno ci tego robić, nie wolno ci wybić wszystkich zębów. Jak jednego to by wybili, to jemu też jednego. I to było sprawiedliwe, to było miłosierne. Było miłosierne. To nie było, wiesz, tak jak dzisiaj to przedstawiali, jak ten Bóg okrutny, to taka głupota. To nie było miłosierne, to było sprawiedliwe. To było, było miłosierne. Natomiast ja bym chciał tutaj dodać, że do tego kamienowania w szabat, czy jakichś innych tego typu drastycznych kar, które Bóg nakazał Izraelowi, ja jestem przekonany głęboko, że Bogu nie o to chodziło, żeby kamienować tych ludzi. Ale Bóg wiedział, że na tym etapie rozwoju inny język do nich nie przemówi. I to widać później, jak rozwija się ta teologia Boża do proroków. O, już prorocy nie wzywają do kamienowania za łamanie szabat. Oni napominają, oni chcą zdobyć serca tych ludzi, żeby przestrzegali Bożego prawa. I tam już jest inna kara. Tam jest taka kara, że na przykład król babiloński najeżdża Jerozolimę, no nie? Bóg już nie wymaga od nich kamienowania kogokolwiek. To kamienowanie było na tym etapie rozwoju i teraz weźmy sobie Dzieje Apostolskie. Słyszał was ktoś o jakiejś takiej historii, jaką spotkała Ananiasza i Safirę? Ja nie słyszałem, czytałem różne książki chrześcijańskie, różne świadectwa. Ale na tym wczesnym etapie Kościoła Bóg uznał w swoim miłosierdziu, ale też w swojej sprawiedliwości, że to jest konieczne, żeby pokazać, że nie można sobie poigrywać z Bogiem. I Ananiasz, Safira zginęli. Ja bym się zgodził z tobą, Maciek, jeżeli tak by się dalej działo. Rozumiesz? Zdarza się tak. Rzadko, ale się zdarza. Czasami spada taki nagły sąd na bezbożnik. Ja, ale... Rzadko. Bardzo rzadko. Ale się zdarza. Krieger coś wspominał. Ja bym się zgodził, Maciek, z tobą. Natomiast to taki jest... Dla mnie przynajmniej jednorazowy przykład, tak? Ale ten przykład coś mówi, prawda? Bardzo dużo mówi. Serce. Natomiast ja się z twoją tezą nie zgadzam, Maciek, że to w tamtym momencie wczesnego Kościoła Bóg chciał właśnie pokazać, tak, co spotka, bo zobacz, co się dzieje, tak? Bluźnią Bogu ludzie, którzy są niby nawróceni i jakoś ich Duch Święty pokotem nie kładzie. Ale wiesz co, ja na obronę jeśli pozwolisz, muszę się bronić jakoś. Nie chodzi o obronę, to chodzi o zrozumienie. O zrozumienie. Natomiast ja powiem tak. Tak, teraz ja przynajmniej Kriegera czytam, że gdzieś piorun z nieba spadł i zabił tam iluś na pogrzebie, którzy sobie poigrywali z Bogiem. Były takie sytuacje. Natomiast takiej klasycznej sytuacji jak z Ananiaszem i Safirą chyba jednak nie było. Ale o co mi chodzi? To było wydarzenie, które jest napisane, że strach padł na ludzi. Żeby zrozumieli, że Bóg jest poważny. I o co chodzi? Nawet jeśli dzisiaj tych takich zdarzeń Bóg nie czyni z ludźmi, to nie jest tak, że ten obraz nie przemawia. On przemawia, ilekroć weźmiemy Dzieje Apostolskie, tam jest to napisane. I człowiek nawet jak dzisiaj poigrywa sobie z Bogiem, to jak stanie przed Bogiem, to Bóg powie, nie powiedz, że ci tego nie powiedziałem, ale tu miałeś to ostrzeżenie, że ze mną się nie poigrywa. I wydaje mi się, że o to Bogu chodziło. żeby każdy, kto sobie poczyta tą Biblię, wiedział, że z Bogiem nie ma żartów. Tak, zgadzam się, że dzisiaj Bóg jest, jak to Gdańska mówi, długo cierpliwy i tak pozwala ludziom na pozorną bezkarność, na pozorną, ale do czasu. Ale wiemy, że nie pozostawia bez kary. To nie jest tak, że bezbożnik czyni źle i wiedzie mu się dobrze. Jest, myślę, inny wymiar też tej kary i inny wymiar Bożego karcenia. Czytamy, że jeżeli my, jako dzieci, jesteśmy bez kary, bez Bożego chłostania, to co mówi, jesteśmy bękartami, to jesteśmy dziećmi nieprawymi. Natomiast mówi, co Bóg robi? Chłoszcze nas i karze wychowując. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy, w ogóle nie doświadczamy, że jak coś źle robimy, to Bóg nas chłosta i karze. No chłosta nas i karze, tylko w różny sposób. Niekoniecznie tak jak Ananiasza i Safirę, ale to nie jest tak, że jesteśmy bez karcenia. To nie jest tak, tylko, że jesteśmy bez karania. Ja tylko myślałem, różnych sposobów Bóg używa. Tak, ale tylko to Maciek i przerwę. Tylko jedna rzecz, że po pierwsze, nawet psalmista mówi, że zobaczyłem, że życie bezbożnych upływa w zbytku. Wielu zbrodniarzy. Nie zawsze. Nie mówi, stawiasz ich na śliski. Ale to kiedy już umierają najczęściej, bo wielu ludzi, naprawdę zbrodniarzy wojennych, dożyło swoich starości w spokoju. Bogactwie w Argentynie gdzieś. Są o tym różne dokumenty. Ale co mi chodziło z tą bezkarnością? Jeżeli ja dzisiaj zgrzeszę, powiedzmy, mi się spodoba kobieta i mnie uwiedzie, albo coś innego złego, albo skłamie, albo coś innego, to nie jest tak, że od razu niebo się otwiera i piorun Boże strzeli mnie w głowę. I to jest ta pozorna bezkarność. Ale powiem. Tak powinno być, wiesz, bo do nas to najczęściej dociera. Tego typu jakby zabezpieczenie, tak? Nie, mówię, wiesz, obserwując... To ilu z nas by tu jeszcze było dzisiaj? Nie. Mi nie chodzi o to. Jeżeli... Gdyby Pan Bóg tak konsekwentnie nas... Paweł, mi nie chodzi o to, że łoił. Nie chodzi o to, że łoił. Bo jest... Paweł pisze jednak, żebyśmy zbawienie z bojaźnią sprawowali, tak? Jeżeli tutaj podawałeś ten przykład, ale ten, no tak no, mocno radykalny, no najbardziej radykalny. Ale jest to Ananiasza przecież. Tak. Jeżeli ty byś żył z taką świadomością, że to cię może spotkać, że jak zgrzeszysz, tak, to padniesz trupem, to zadaję ci pytanie, czy byś zgrzeszył, Maciek. Wiesz co, nie wiem. Nie, no, jak nie wiesz, no to... Jeżeli miałbyś świadomość, tak? Po prostu pełną, taką stuprocentową świadomość, jeżeli zgrzeszę, zaraz padnę. To popełniam samobójstwo, tak? Pytanie mam do ciebie, czy byś to uczynił, ty jako świadomy chrześcijanin? Rzecz tak? w tym, że Bóg dokładnie to powiedział swojemu ludowi i w Starym Testamencie widzimy Jego cudowne interwencje sądu, a jednak ludzie nadal grzeszą. Ludzie nadal grzeszyli i widzieli zarazy, widzieli różnego rodzaju i oni mimo tego grzeszyli. Ale człowiek zapomina. Właśnie tu jest problem. A mi chodzi, że człowiek myśli, na mnie to nie przyjdzie. Coś ci powiem, powiem ci z podróży Herodota. Nie chodzi, Macieju, mi chodzi teraz powiem Paweł, bracie drogi. Mi chodzi tylko o to, bo człowiek jest taki, że ma momenty tej świadomości, tak? Ale gdzieś to tam później może... Nie chodzi, jakbyś miał to cały czas, tak? Po prostu. No właśnie, problem w tym, że nie mamy. Nie mamy, no to ja... Powiem ci coś z tej podróży z Herodotem. Wiesz jak Herodot, to był grecki, prawie 400 lat przed Chrystusem żyjący historyk, napisał wspaniałą. Podróżował z ludźmi, rozmawiał, zbierał relacje. I wyszło mu tak, że to, co my czytamy w Biblii, że anioł pański w oborze asyryjskim w ciągu jednej nocy wytłukł 180 tysięcy wojska, to Herodot na podstawie rozmów z ludźmi dowiedział się, że w tym czasie w obozie asyryjskim wybuchła plaga myszy, które rozniosły zarazy i to wybiło tych Asyryjczyków. O co mi chodzi w tym przykładzie? Jeszcze jeden przykład z Biblii, a takich przykładów jest mnóstwo. Jak Pan Jezus został schowany, Jego ciało zostało schowane do grobu, żołnierze zobaczyli cud. Rzymscy żołnierze zobaczyli niezwykłą rzecz, jedyną w swoim rodzaju w swoim życiu. Niewiarygodne, ich reakcja jest niewiarygodna. Oni pobiegli do starszych żydowskich Im to powiedzieli, a oni powiedzieli, dam wam pieniądze i siedźcie cicho i rozpowiadajcie, że to uczniowie wykradli. Ci ludzie na własne oczy widzieli tak niezwykłą rzecz, a jednak pozwolili się przekupić, żeby ich gadać głupoty. I o co mi chodzi? Ludzki umysł zawsze ma skłonność do racjonalizowania Bożych cudów. W Biblii katolickiej w przepisie jest, że to, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, to nieprawda, tam były takie okresy suszy. I tak wszystko się tłumaczy. Manna z nieba jest tłumaczona, że tam taka roślina rosła. Ale to jest całkiem możliwe, Marczyk, że tak było. Rozumiesz? Nie, to był tylko ludzie. Okay, i teraz zaczekaj, kończę, już kończę. I teraz ktoś się zostanie... Nie, bo to nie jest dyskusja na dzisiaj, nie? To możemy o tym kolejne miesiące rozmawiać. No i dobrze, no od tego jesteśmy. I teraz piorun kogoś strafi z nas, na chwilę się przestraszymy wszyscy. Ale później będziemy racjonalizować, czyli tłumaczyć sobie po ludzku. Dlatego ci mówię, że ta świadomość, jakbyś miał tą świadomość, powiedzmy sobie, żeby to było zaraz zrozumiałe, w Duchu Świętym, pełną świadomość w Duchu Świętym, w rzeczywistości może, to byś nie zgrzeszył. Bym zgrzeszył. Nie. Myślę, że jest to duży bodziec, żeby mieć większe hamulce, ale biorąc pod uwagę słabość naszego ciała, moc tego starego człowieka, który się domaga, diabelskie potrzeby, wiesz co, no różnie to może być. Ja jeszcze raz powtórzę, to umyka wam, co ja powiedziałem, tak? Świadomość, żyjesz w tym Duchu Świętym, jest nad tą Duch Święty, tak? Nie wiem, czy, jak na przykład prorokują ludzie, tak? Czy coś takiego. Nie będziesz w stanie zgrzeszyć. Nie masz najmniejszych szans, żeby zgrzeszyć. Choć to, że spotkasz się z konsekwencjami, których jesteś świadom i ich nie unikniesz. To nie tak jak Adam na przykład, czy tam Ewa, tak? Czy też racjonalizowanie w naszym ludzkim umyśle. Ja nie o tym mówię. Że ona wiedziała, ale dała się oszukać, nie. Tak? Maciek, jak się modlisz, tak? Masz uniesienie. Nie wiem, czy to rzecz... Czy ty racjonalizujesz? Wtedy nie racjonalizujesz. Ale my mówimy o dwóch różnych rzeczach. No, mówisz, dlatego to podkreślam, bo przecież mówię o tym. Ty mówisz o człowieku, który chodzi z Bogiem, a człowiek... O tym mówię, ale przecież... A człowiek, który zaczyna grzeszyć, traci kontakt z Bogiem. Poczekaj, przecież oni chodzili z Bogiem, tak? Przecież byli nawróceni i mi się wydaje, że dlatego padli trumny. Nie, no w momencie, kiedy zaczęli cyniczną grę, no to właśnie już nie chodzili z Bogiem. Kiedy w ich głowach pojawił się ten cyniczny pomysł oszukania Boga, to już nie było chodzenie z Bogiem, tylko chodzenie z grzechem, z diabłem. Więc powiem ci tak, Żydzi wiedzieli, wielu Żydów wiedział, że idzie na śmierć w getcie. I oni racjonalizowali, odrzucali tą myśl. Człowiek, powiem ci coś więcej, właśnie. Adam i Ewa tego nie doświadczyli, my to doświadczamy. 100% z nas, chyba że przyjdzie Pan Jezus, 100% z nas, jak tu jesteśmy, spotka nas śmierć. Chyba że przyjdzie Pan Jezus. I ludzie o tym wiedzą. Spotykam swojego starszego człowieka w pociągu. Już niedaleko mu do śmierci. I ten człowiek nadal czyni złe rzeczy. Z ust wychodzą złe rzeczy. Nienawiść do wszystkich. Dlatego, że nie ma świadomości pełnej, co go może spotkać, rozumiesz? Ale wie, że śmierć jest. I tak, nie zastanawia się. Tylko pamiętaj, że tą śmierć my sobie odwlekamy, tak? My sobie to odwlekamy w czasie, przed czym czyli Jezus przestrzegał. Tak, przed czym Jezus również przestrzegał, tak? Głupcze, tak? Czyli tutaj to wszystko pokazuje nam, że jeśli Bóg w swojej łasce nas nie oświeci, nie zachowa, nie pomoże, to my nie damy rady. No tak, tak. Że możemy wiedzieć, co jest dobre. Tak, ale no. Dobre, nie? Ja chcę tak czynić. Paweł tak mówi. No i tak samo my. No my wiemy, my się zgadzamy, my głosimy to, my w to wierzymy, my stoimy za tym. Ale przychodzi próba, przychodzi pokusa i albo znajdziemy zbawienie w Bogu, albo stawimy czoła we własnych siłach i przekonamy się, z czego jesteśmy zrobieni. Zadniemy. Może nie za pierwszym, ale za drugim, trzecim razem padniemy. W każdym razie, no, nie ostoimy się w obliczu świata, szatana i naszej własnej słabości, jeśli nie znajdziemy łaski w Chrystusie. To jest właśnie przekaz całego Słowa Bożego, że zbawienie nie jest w znajomości prawa, w znajomości drogi, w sile i zaparciu się i pamiętaniu o cudach, o sądzie, o tych wszystkich rzeczach, które mogą nas spotkać, tylko zbawienie jest w położeniu ufności w Chrystusie, który nas jedynie może zbawić. Jest napisane temu, który nas może ustrzec przed upadkiem i stawić przed obliczem swej chwały, z radością, z weselem. Tak? Jedynemu wszechmogącemu Bogu, Jemu chwała, cześć na wieki wieczne. Czyli tutaj nasza ufność musi być w Bogu, nie w sobie, nie w znajomości prawa, nie w naszym samozaparciu, bo to jest błąd faryzeuszy i uczonych w Piśmie. To jest ich sprawiedliwość. Ich sprawiedliwość polegała na ich pragnieniu, które samo w sobie nie jest złe, i w ich dążeniu do wypełniania prawa. Do czego ich to prowadziło? Prowadziło ich to do samosprawiedliwości i pogardzania innymi, którzy nie byli tak sprawiedliwi jak oni w swoich oczach. I w tym momencie nie było miłości do tych grzeszników, do tych celników, do tych słabych, a przecież to jest fundamentalna zasada prawa. Przecież prawo, Jezus mówi, do czego się sprowadza? Będziesz miłował Pana, Boga swojego z całego serca, duszy, a drugie przykazanie to jest istota prawa. Mówi, na tym się opiera prawo i prorocy. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I teraz, jeżeli tego nie ma, to możesz sobie dawać dziesięcinę z kminku i z kopru, i możesz pościć dwa razy w tygodniu, i możesz modlić się długo, i możesz czytać pismo od rana do wieczora. I wszystkimi językami mówić. I nie jeść mięsa, i nie wiadomo co jeszcze robić. I to wszystko jest na nic, dlatego że nie kochasz Boga i bliźniego, tylko się wzbijasz w pychę, w swojej samosprawiedliwości. Więc to jest taka religijna droga samosprawiedliwości, a ona jest zgubna. Każda droga jest zgubna poza tą jedną drogą pokuty i wiary w Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie, by nas zbawić. To jest jedyna nadzieja dla człowieka od początku. Miłosierdzie Boże, zbawienie Boże, nie nasze wysiłki. Wracając do tego nabyszeństwa firmy, ja jestem przekonany, że większość tych ludzi, którzy tam byli, to jednak z miłością szła. Znaczy, motywem była miłość do Boga, gdy szli. A to, co spotkało tych Ananiasza i Safirę, to było też ostrzeżenie, że dla ludzi cynicznych, którzy i tak później się pojawili, że jeśli chcecie czynić bezprawie pośród tego ludu, który mnie kocha, i chcecie uprawiać swoją taką cyniczną grę, taką wyrafinowane kłamstwa i tak dalej, no to nie ma Bożej zgody na to. Natomiast tak patrzę się na apostoł Paweł, nie potrzebował, żeby piorun go strzelił z nieba, bo on miłował Boga. On znał Boga, w jego życiu nie było cynicznej gry. Jeśli człowiekowi się zdarzy upaść w jakiś grzech, to jestem przekonany, że Bóg nie zsyła piorunów, gdyż Bóg zna nasze serca, zna w jakich okolicznościach to się stało, dlaczego. Widać, tam Bóg ocenił to bardzo surowo, to Ananiasza i Safiry. Uznał, że to jest cyniczna gra, taka wyrafinowane kłamstwo. Ale przecież większość grzechów, to się mówi, no raczej się nie dzieje w sposób wyrafinowany, tylko no, wydaje mi się, że jednak z różnych powodów to się dzieje z człowiekiem. Nie mi to osądzać, bo ja nie jestem Bogiem. Jak możesz mówić, że Bóg nie zsyła piorunów? Słucham? Jak możesz mówić, że Bóg nie zsyła piorunów? A kto zsyła? Ja powiedziałem, że nie zsyła? Chodziło w tym sensie sądu, nie? W tym sensie, tak jak czasami... Oj, Jurek. O Jezu, Jezu. Wracając tutaj do tej myśli, którą tutaj mamy, jak my podchodzimy do prawa? Jak my czytamy prawo? Jak my, co my widzimy w tym prawie? Czy widzimy tam stare przepisy, które nas nie dotyczą i nas nie obowiązują, nas nie obchodzą? Jakieś archaizmy biblijne, które były dla nich, ale nie dla nas? Czy wpatrujemy się, jak to Jakub pisze, w ten doskonałe prawo Boże i przeglądamy się w nim jak w zwierciadle. Czy ono nam coś mówi o nas? Czy ono nam coś objawia o nas? Czy my, wpatrując się w to, odchodzimy przemienionymi ludźmi, czy tak jak Jakub pisze, zapominamy, jak wyglądamy za chwilę? Bo to tak można, prawda? Można podejść do lustra, popatrzeć i dosłownie już za chwilę nie wiedzieć, co tam widzieliśmy, nie? Dalej rozchełstani idziemy, jak żeśmy podeszli do lustra. Albo zobaczymy coś w tym lustrze i zaczniemy coś poprawiać, zaczniemy coś zmazywać, bo jakieś są rzeczy, nie? Więc to jest ta różnica, czy to prawo, o którym Jezus tutaj mówi, prawo i prorocy, czy one dzisiaj nam są do czegokolwiek potrzebne? Czy nam wystarczy Nowy Testament i już nie potrzebujemy tego wszystkiego, co tam jest, bo w Nowym jest wszystko powiedziane i objawione lepiej, pełniej i to stare szkoda czasu. Czy jednak tam jest nadal dla nas prawda Boża i to nawet, jak Jezus mówi, najmniejsze z przykazań, jeśli takowe jesteśmy w stanie znaleźć, czy ono do nas coś mówi? Czy my tam widzimy nadal te rzeczy? Czy po prostu sobie lekceważymy to? I właśnie dzisiaj myślę, że często wiele dyskusji, szczególnie z tymi, którzy mają tendencję do judaizowania, czyli adwentystami i innymi czcicielami szabatu i jeszcze innych rzeczy ze Starego Testamentu w takim właśnie wybiórczy i literalny sposób. Myślę, że wiele dyskusji jest bezsensownych, dlatego że wielu chrześcijan po prostu nie rozumie znaczenia i wartości prawa. I stąd te dyskusje przewadzają się na walkę wersetami ze Starego i Nowego Przymierza. I jakby nie dochodzimy do istoty. O co chodzi w tym szabacie? Czy ten szabat jest dobry dla nas? Czy nie jest dobry? I jaki szabat? O jakim szabacie jest mowa? Co się kryje na przykład za tym szabatem? Tak? To myślę są rzeczy ważne, bo dzisiaj wydaje mi się, dla wielu chrześcijan w tym pędzie, w jakim żyjemy, i w tym braku odpoczynku, braku właśnie szabatu w naszym życiu, takiego zdrowego szabatu. Czasu na nie refleksję. Mówię o sobocie, mówię o szabacie, mówię o odpoczywaniu w Bogu. Niestety ponosimy tragiczne konsekwencje naszego zaganiania, pędu do robienia rzeczy, a nie umiemy odpoczywać w Bogu, nie umiemy cieszyć się Bogiem w takim mierze, w jakiej właśnie szabat o tym mówi. Przecież szabat to był odpoczynek, który był odzwierciedleniem Bożego odpoczynku po stworzeniu. To był odpoczynek w Jego odpocznieniu. Więc jeśli my tego dzisiaj nie mamy i nam się wydaje, że my jesteśmy wolni, bo w niedzielę czy na inny dzień, który mamy wolny, lecimy do sklepu, czy nie wiem, bierzemy się za jakąś robotę, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy właśnie spędzić tego czasu w taki sposób, jaki Bóg zamierzył, żebyśmy go spędzili. Pytanie jest, czy rzeczywiście nie jesteśmy winni łamania szabatu i to się odbije na nas, to się odbije na naszym zdrowiu duchowym, psychicznym i fizycznym. I oddalimy się od Boga przez to. I stracimy tą więź z Bogiem przez to, że na przykład nie święcimy szabatu w takim duchu szabatu. Ja nie mówię o przestrzeganiu litery szabatu. Mówię o tym, po co Bóg dał szabat i co się za tym kryje. I czy my tego nie potrzebujemy dzisiaj? Czy my tak samo tego potrzebujemy, jak oni potrzebowali? Tylko teraz jakby reagując na to, co powiedziałeś, rozważmy, zadajmy pytanie, czy mówiąc o tym odpocznieniu, masz na myśli odpocznienie, które powinno nam towarzyszyć w naszym chrześcijańskim życiu, czy teraz powiem bardzo tak jednoznacznie, czy mówimy o jednym dniu w tygodniu, który powinien być dniem, w którym raczej nie pracujemy, czy po prostu nie pracujemy i poświęcamy ten czas na Boże sprawy. Świadomie to mówię, bo jeżeli powiemy, nie chodzi o ten jeden dzień, tylko chodzi o odpocznienie, które powinniśmy mieć w naszym życiu, czyli jak jest taka potrzeba, no jest, przychodzi to zmęczenie, te 6 dni minęło, czy tam 6 godzin minęło i potrzebujesz godziny odpoczynku. Bo jeżeli powiemy, że nie mówimy o tym dniu, czyli mówimy o tym, co właśnie powinno nam towarzyszyć, czyli jest to odpocznienie w Bogu, powinniśmy nie dać się zajeździć, bo Bóg to mądrze wymyślił. Chyba że mówimy o tym jednym wyjątkowym dniu, właśnie porozmawiajmy o tym, tak? Bo różnie to można rozumieć. I teraz, jeżeli ktoś, załóżmy, ma odpocznienie, nie jest zabiegany, nie jest umęczony i nie korzysta z tego sabatu, czy tam szabatu w takim duchowym rozumieniu, w praktyce, powiedzenie mu, że pójście w niedzielę na jakieś tam zakupy, bo akurat tak wychodzi, jest złamaniem Bożego szabatu, jest grzechem, może być nietrafieniem w punkt, tak? Bo on spędził czas z braćmi, no jakoś tak odpoczął, ale jeszcze znalazł godzinę, żeby pójść na zakupy albo tamtą działeczkę skopać. Rozmawiajmy o tym, tak? I tak na spokojnie, bez emocji. Co mamy na myśli? Czy mówimy o tym jednym dniu konkretnym, czy mówimy nie o tym jednym dniu konkretnym? Znaczy, przede wszystkim, jak mówimy o szabacie, to na pewno niedziela nie jest tym dniem, który Bóg nakazał czcić. Trzymajmy się litery zakonu, bo kto by jedno z tych przekazań usunął, będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim. Skoro jest napisane... Kończę zaraz. Pamiętaj, abyś czcił dzień sobotni, czyli szabat, to czcimy szabat. Nie wygłupiajmy się z niedzielą, bo to żaden dla mnie nie jest dzień święty. To katolicy wymyślili sobie. No, bracia Purytanie by działały. Nie, żeby tak, tylko Purytanie, to wiesz. Ja czytałem dzieła. Czytałem dzieła Purytan. Innych, to czytałem w starym angielsku. Odwieczna wojna. Więc to ja jakby. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że nigdy nie pozwolę na to, jakby przynajmniej sam dla siebie, nie będę tam się kłócił z braćmi, bo to nie o to tu chodzi, żeby się kłócić. Ale ja jakby w swoim myśleniu sam dla siebie nie pozwolę na zastąpienie soboty niedzielą, dlatego że uważam, że to jest niewłaściwe. Sobota. Ale to wracasz do podstaw. Nie, ja powiem, jak ja to rozumiem. Ja to rozumiem w ten sposób, jak mówi na przykład 4 rozdział listu do Hebrajczyków, że dzisiaj mamy w Chrystusie odpoczynienie i tak jest napisane, jak Chrystus odpoczął od dzieł swoich, tak i my odpoczywamy. A jak Chrystus odpoczął od dzieł swoich? To, że... znaczy, jak Bóg odpoczął, przepraszam, od swoich dzieł, to, że złożył w ręce Chrystusa wszystko. List do Koryntian mówi, że nie pozostawił niczego, czego by nie oddał Chrystusowi. Teraz Chrystus czyni wolę Ojca. Jak tak ja nie powiedział, dokończ. Jak ja mam odpocząć w Bogu? Oddać życie Chrystusowi, tak jak Paweł mówi, że nie ja żyję, ale Chrystus we mnie. To jest ten wymiar duchowy. Natomiast uważam, że w takim wymiarze ludzkim my potrzebujemy takiego dnia na skupienie się na Bogu, na modlitwę. I dla mnie to może być niedziela, może być środa. Ja będę w krajach muzułmańskich, mogę się nawet w piątek spotykać. Będę w Izraelu, może to być sobota. Ważne, żeby ten dzień jest. I okazuje się, że tak jak znawcy tematu mówią, bo ja nie jestem znawcą. Wystarczy psychologów posłuchać, bo jest. Ale znawcy tematu, bo francuska rewolucja próbowała wprowadzić 10-dniowy dzień. Czytam na początku bolszewickiej rewolucji, no, też taki eksperyment. To okazało się, że to, ten pomysł Boży, że 7 dnia wyjdzie, to jest najlepsze. I ja jestem za tym, żeby, jeżeli jest to niedziela w naszej kulturze, proszę bardzo, ja nie mam problemu, żeby niedzielę święcić. Tylko teraz nie bardzo rozumiem, Macieju, początek twojej wypowiedzi. Sobota i niedziela. Dlatego co chciałeś przekazać, mówiąc, no to ci jeszcze raz zrozumie. To jest zakon wolności Chrystusowy. Ja już nie jestem jakimiś sztywnymi ramami, jak Żydzi byli ograniczeni, ale jestem za tym, żeby zakon był nie do ruszenia, dlatego że poprzez zakon jest poznanie grzechu. Jeżeli ktoś chce być zbawiony na podstawie zakonu, niech grzech go wykonuje, jak jest napisane. Ale że ja żyję już w zakonie wolności, więc ja przyjmuję ducha tego zakonu. Dla mnie nie ma przykazania, że niedziela jest dniem pańskim czy świętym. Dla mnie jest raczej wykonywanie ducha tego zakonu, że siódmy dzień Bóg ustanowił jako najbardziej optymalny. Przecież my nie cofniemy się do czasów szabatu, z czasów Izraela, my nawet chyba nie potrafilibyśmy policzyć, a nawet jeżeli nie, to w różnych krajach różny dzień nie wypada, ale tego ducha zachowujemy. Jeżeli ja jestem wolnym człowiekiem, jeżeli znajdę się w krajach islamu, gdzie siódmy dzień wypada w piątek i nikt nie pracuje, to ja nie będę na siłę forsował tej niedzieli, bo nikt tego nie zrozumie. Ja jestem wolnym człowiekiem, ale będę zachowywał ten cykl siedmiodniowy, bo to jest najbardziej optymalne. Może jest lepiej jakby połączyć, bo ty, Adam, tutaj zrobiłeś takie dwa bieguny, po prostu przeciwległe, tak? Że albo w duchu, albo tutaj w literze prawa, tak? Ja to tak zrozumiałem. Mniej więcej, tak? A ja mam pytanie, czy jedno przeczy drugiemu, tak? To co macie tutaj? Przecież tam, jeżeli żyjesz w wolności, możesz to połączyć, tak? Tak. I ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu, żeby wziąć tą myśl, którą Paweł przekazał, którą Maciek przekazuje o odpocznieniu, żeby mieć odpocznienie, i jednocześnie to stwierdzenie, że jeden dzień w tygodniu jest dobry, bo tak Bóg wymyślił. Tylko co chcę powiedzieć. Jeżeli chcemy jakby, bo my się na to zgadzamy, tak? My powiemy, okej, okay, mi to pasuje, że jest jeden dzień, w którym raczej nie pracuję, czy może inaczej, w którym nie pracuję. No właśnie. Jeżeli zdarzy ci się na przykład, poczekaj, właśnie, jeżeli zdarzy ci się na przykład pracować, że na przykład w niedzielę gdzieś... Albo pójść do sklepu, no. Nie, to do sklepu, ja mówię pracować, tak? Zawodowo, tak? Jeżeli masz taką daną sytuację, tak? W danym miesiącu czy roku, że na przykład w niedzielę musisz przysiąść, kilka niedziel nawet, tam od 19 do 23 czy coś, się będziesz samobiczował później? Pamiętaj, to jest moje pytanie. To ja opowiadam. Ja nie. Okej. Okay. Ale nie, bo to nie jest koniec dyskusji, Radek. Nie o to chodzi. Bo ja nie mam z tym problemu, tak? Ja widzę, ja w swojej prostej rozumieniu spraw tak to widzę, że jest słusznym, że jest dzień takiego odpocznienia, ale jednocześnie jakby mając tą świadomość, tak to rozumiejąc, nie mam problemu, żeby, jeżeli widzę potrzebę pójścia do sklepu, zrobienia zakupów, nie na cały dzień, ale pójścia na zrobienia zakupów, zrobię to i mnie osobiście sumienie nie oskarża, ale na mnie się świat nie kończy. Chodzi o to, że są inni, którzy będą zadawać pytania, jakie jest moje zrozumienie. I o tym rozumieniu swoim, naszym wspólnym, Bożym, chcę rozmawiać. Adaś, a myślisz, ilu ludzi wierzących w pierwszym kościele to było wolni ludzie? Bo grobą to byli niewolnicy. Myślisz, że taki niewolnik to sobie mógł powiedzieć, o, jest niedziela, to ja nie będę pracował? Czy sobota? Ale poczekaj, Maciek, do tylko około 200 tam, powiedzmy sobie 40 czy 50, nawet do 300 roku, gro chrześcijan święciło sobotę, tak? Że co? Gro chrześcijan święciło sobotę, tak? Tak. Później nastąpił taki rozdźwięk, tak? I dlatego... przez ileś jeszcze tak tekstuleci. Tak, tak do końca nie było, to równolegle było już, od samego początku, ale byli jasne, ci, ale ci większość dalej, byli, właśnie, znaczy nie wiadomo, czy większy, nie wiadomo, no, ale okay. Czytamy naprawdę, i takich, takich. Bo ja różne te historie czytam i różnie to jest przedstawione. Natomiast o co mi chodzi? W Nowym Testamencie, jeżeli w Starym Testamencie my wiele razy znajdujemy napomnienia, na przykład do Izraela skierowane, że łamią szabat, że zanieczyścili ziemię, bo złamali szabat, nie chcieli ziemię odpocząć. W Nowym Testamencie nie ma ani jednego napomnienia, które byłoby skierowane do ludzi wierzących, że gdzieś tam złamali szabat. Jest napomnienie, żeby nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać, nie kłamcie bracia jedni drugim i tak dalej. Jest pełne napomnień odnośnie różnych grzechów. Natomiast jeżeli ten szabat jest taki ważny, to myślisz, że nie zdarzyłoby się, żeby no, ktoś by tego szabatu nie złamał? Jak gdyby to by na pewno wiele osób miało problem z tym szabatem i Paweł by takie napomnienie, czy Piotr w listach swoich zawarł. Nie ma ani jednego napomnienia, że ktoś nie święci szabat, ponieważ w tej formie już to nie obowiązywało, bo to niewykonalne. Bóg, jak daje przekazanie, daje możliwości wykonania. Dał Izraelitom państwo teokratyczne i tam mogli te szabaty sobie święcić. Niewolnik rzymski, on nie był wolnym człowiekiem i nie jest tam na niego wkładany ciężar, że musi święcić jakiś dzień czy szabat. To zostało dane jakby chrześcijanom stopniowo. Zresztą ja myślę, ja tak sobie to wyobrażam, że taki niewolnik na przykład, bo on jakieś tam prawa miał w tym Rzymie, nie pamiętam jakie, ale jakieś tam ograniczone prawa miał, że na przykład do południa pomagał swemu panu, a po południu się spotykał z chrześcijanami w niedzielę. Byli niewolnicy, niewolnicy jakby, tak? Tutaj, nie? To pamiętaj, że niewolnictwo też było podzielone na kasty, tak? Na pewno jest, myślę, mamy pewne biblijne właśnie zasady, mamy pewne punkty odniesienia. I teraz, tak jak Maciek mówi, w Nowym Przymierzu jest ten element wolności w Chrystusie, który nie oznacza odrzucenia prawa, który nie oznacza lekceważenia prawa, ale który, biorąc pod uwagę, do kogo to poselstwo jest skierowane, czyli do ludzi w różnych kulturach, na różnych kontynentach, żyjących w różnych społecznych rzeczach. Ono nie funkcjonuje, jak właśnie funkcjonowało w prawie, w państwie teokratycznym, w państwie, gdzie to prawo było prawem obowiązującym dla wszystkich. To było prawo cywilne, to było prawo karne i to było prawo religijne. Tam nie było rozróżnienia. Tu jest cywilne, karne, to było wszystko w jednym, w jednej papce było wszystko. Więc to było, i Bóg wielokrotnie to powtarza, kiedy czytamy Stare Przymierze, Bóg mówi, wy jesteście tym narodem, który ma wyjątkowe prawo w odróżnieniu od innych narodów, że to jest znak przymierza między mną a wami, waszym narodem. Więc to prawo miało szczególny charakter. I w tym prawie zawarte są pewne punkty odniesienia, właśnie te uniwersalne zasady. I kiedy przychodzi Jezus, to o czym On mówi? On mówi o tych uniwersalnych zasadach. Nie mówi o literze, tak jak Żydzi w państwie teokratycznym, tylko wyciąga z tego prawa i pokazuje, o co chodzi, dlaczego w ogóle Bóg dał takie prawo? Dlatego, że potrzebujemy odpoczynku. Że szabat dany jest dla człowieka, bo to dobre dla człowieka. Więc teraz jeśli my odrzucamy to i pracujemy 7 dni w tygodniu, bo jesteśmy wolni w Chrystusie, by pracować ile chcemy i zarabiać ile chcemy, popełniamy błąd. Dlatego, że w tym prawie o szabacie Bóg coś mówi o naszej potrzebie, mówi o naszej konstrukcji, mówi o pewnym systemie funkcjonowania, który jest dobry. Więc myślę, że teraz, jeżeli my podchodzimy do tego zbyt luźno i traktujemy to na zasadzie, jak mi pasuje, to tak, jak mi pasuje, to nie, to w tym momencie robimy coś takiego, że okej, mamy prawo, ale to my decydujemy, ile my z tego prawa chcemy, ile nie chcemy. To jakby my stajemy ponad prawem i to prawo dopasowujemy do naszych preferencji. Ja rozumiem różnicę między koniecznością, na przykład coś się wydarzy tragicznego, czy masz sytuację jakąś no, wyjątkową i się dopasowujesz do tej sytuacji, czy strażakiem jesteś i, no i tak, ratujesz tak. Życie, no pracujesz w 7 dni w tygodniu czasami, czy chirurgiem gdzieś, jesteś na misji, wykonujesz, przywożą ci człowieka, ty musisz brać za narzędzie i ratować życie, nie? Więc to, różnica jest taka, a co innego, kiedy my sobie wybiórczo tak robimy, to dopasowujemy to do siebie i nie rozumiemy tego, że na przykład pewna regularność, pewne, tak jak tutaj, sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia jest szabat. To ich czegoś uczyło, to im ciągle pomagało funkcjonować w pewnym systemie, który im uświadamiał, że życie to nie są tylko, to nie tylko praca, to nie tylko dorabianie się, ale życie to coś więcej. Potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz czasu z Bogiem, potrzebujesz spotkania się z innymi, by wielbić Boga. I to są pewne takie właśnie zasady, które albo my je rozumiemy i wtedy w nich uczestniczymy z wdzięcznością Bogu i z rozkoszowaniem się tym. Albo tak jak dzisiaj widzimy w kościołach, ilu ludzi w niedzielę chce mu się spać, nie chce mu się przyjść na nabożeństwo, to śpi. Tak. Ma jakieś sprawy tam, jakieś coś ciekawego ma do załatwienia, jakaś taka, czy ja nie mówię, żeby nikt z was nie zrozumiał, że chodzi o przychodzenie na nabożeństwo w niedzielę to Dzień Święty. Nie o tym mówię. Mówię o postawie w ogóle, co do pewnych zdrowych rzeczy, które Bóg nam dał. Mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Paweł ostrzegał przed tym. Tak. Więc tutaj mam, to jest pewna zasada. To nie o to chodzi, że nigdy nie możesz opuścić, jak opuściłeś, to jaki straszny grzech, teraz muszę pokutować. Nie o to chodzi. Ale chodzi o pewną postawę naszego serca. Pewne zrozumienie tych dobrych rzeczy, które Bóg nam dał, w których albo korzystamy, albo sobie je dopasowujemy do siebie. Jak nam się chce, jak nam pasuje, jak nas... I w tym momencie przestajemy funkcjonować, myślę, w takim właściwym podejściu do prawa, które nas nie zniewala, ale jest dane dla naszego dobra. I my chcemy je pełnić i robimy wszystko, żeby je pełnić, nie na zasadzie litery, ale na zasadzie miłości do Boga, który nam dał to prawo i wiary w to, że to, co On powiedział, jest dobre dla nas. Jest, nam to przyniesie duchowe korzyści. A nie, że sobie funkcjonujemy, jak mi się chce, jak mi się nie chce, jak mam ochotę, jak nie mam ochoty, jak mam ważniejsze sprawy, mam mniej ważne sprawy. Myślę, że wiele z tych rzeczy dzisiaj dochodzi w chrześcijaństwie do takiego anarchii. To jest anarchia. Po prostu to jest anarchia. Relatywizm, anarchia. Czy ja rzeczywiście... Weźmy te zakupy w niedzielę, tak? Ja nie mówię, że pójście na zakupy w niedzielę to grzech. Ale dlaczego? Nie mam zrobić ich w sobotę, czy tam w piątek, czy w inny dzień. I mieć tą niedzielę, żeby maksymalnie wykorzystać z braćmi, siostrami, z rodziną, a nie lecieć do sklepu i tam po prostu tracić godzinę czy dwie, kiedy mogę to zrobić w inny dzień. No to takie są proste rzeczy. Ja nie mówię, że to jest prawo, które mi obowiązuje, ale to są pewne rzeczy, które albo je rozumiemy, że potrzebujemy tego dnia, bo ileż takich ludzi jest, którzy właśnie niby w niedzielę nie pracują, ale ciągle są zajęci, już oni przygotowują się na poniedziałek do pracy, telefony ciągle do nich dzwonią, muszą być zajęci, nie mają czasu z rodziną pobyć, porozmawiać, odpocząć, tylko już są różne sprawy, już gdzieś gonią, już ciśnienie rośnie, nie ma tej idei odpoczynku, że nie ma, jest odpoczynek. Nie ma w człowieku, jeżeli takie postawy przyjmuje, pragnienia jakby, tak? Zrozumienia też wartości tego, potrzeby tego. I pragnienia. To tak jak pewne rzeczy biorą się z pragnienia, a pewne rzeczy biorą się z posłuszeństwa Słowu Bożemu, zrozumienia, bo nie wszystko wypływa z nas. Ja mówię tutaj o tym takim top level, tak? Generalnie, że to ma wypływać z pragnienia u ciebie, a nie muszę to przestrzegać, tak? To jest jakby ideal tutaj. Mamy liczne wezwanie na przykład, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, do tego, żeby karmić się Słowem Bożym. Trwać w Bożym Słowie. I teraz, czy my mamy przykazanie, żeby codziennie czytać Biblię? Czy musimy codziennie czytać Biblię? Nie mamy takiego przykazania. Będziesz codziennie czytał Biblię. Ile mamy czytać? 5 minut? Godzinę? 2 godziny? 5 godzin? Ile mamy czytać? Jest powiedziane gdzieś? Nie jest powiedziane. Ale jest powiedziane, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, tak? Kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. No, Biblia nas wzywa tyle razy, żebyśmy karmili się, brali z tego Słowa. I my dzisiaj mamy możliwość. Wielu ludzi na przestrzeni wieków nie miało takiej możliwości, jakie dzisiaj my mamy. Niesamowite możliwości. I teraz, są chrześcijanie, którzy co? Jak im się chce, to czytają. I dorywczo, spazmatycznie. I niestety no, widać, że nie żyją w tym Słowie. Nie ma w nich tego błogosławieństwa, poznania Boga, miłości do Jego Słowa. No po prostu jest takie bylejactwo, ale oni są wolni, oni nie muszą czytać Biblii. Co im powiesz, masz czytać Biblię, narzucisz im prawo? Nie narzucisz. Możesz tylko im tłumaczyć, że to jest dobre, że ile możesz, to korzystaj z tego. Karm się tym słowem, żyj w tym słowie. To o to chodzi. To nie jesteś zniewolony, że musisz czytać nie wiadomo ile. Ale no, zachęcamy się, wzywamy się, widzimy wartość tego. To jest właśnie to, czy ja rozumiem, że to jest dla mnie dobre, błogosławione, czy ja uważam, że Facebook jest dla mnie lepszy, że YouTube jest dla mnie lepszy, że Instagram jest lepszy, co tam jeszcze jest dzisiaj lepsze, nie? I ilu ludzi zaniedbuje też, a czasem się dziwią, że im się nie chce modlić, że nie umieją się modlić, że nie ma społeczności z Bogiem, że ja się modlę, ale Bóg taki daleki. No bo jak masz te wszystkie obrazy w głowie, jak jesteś nakarmiony tym śmieciem, no to co się dziwisz? I to potem są takie rzeczy. No i albo my te rzeczy już rozumiemy i właśnie nie traktujemy tego jako kajdany, tylko mówię, podchodzimy do prawa Bożego, czyli do tych wszystkich. A bardziej do ducha prawa Bożego i prawa. No to tak, ale za tym duchem stoją jakieś działania, tak? No bo albo siądziemy do tej Biblii i będziemy ją czytać, albo skłonimy nasze kolana i będziemy się modlić, albo przyjdziemy na spotkanie, albo nie przyjdziemy, albo pójdziemy do brata czy siostry i usłużymy, albo tego nie zrobimy. I w tym momencie to, że kochamy brata czy siostrę, to jest duchowe, ale to duchowe musi znaleźć ujście w praktycznym. Czyli to, nie, to, ma, to znaczy, nie ma jednego bez drugiego. Ja tak to uznam. Ta wolność Chrystusowa daje mi większe możliwości życia dla Boga niż życie zgodne z literą. Tak. Ale jeżeli ktoś tą wolność obraca w lekceważenie Boga i załatwianie swoich spraw, no to wtedy no, jego stan duchowy jest jaki jest. No, każdy będzie widział to. To podsumujmy teraz. To, co powiedziałeś, jakby zgadzam się od A do Z. Stając tutaj za kazalnicą, które jest nam bliższe, jakby wygłoszona nauka. Ja wiem, jaka jest odpowiedź, ale chcę, żeby to wybrzmiało, tak? Czy bliższa nam jest nauka, Bóg daje nam dobre rzeczy, daje nam 6 dni, byśmy pracowali, 7 dnia byśmy nie pracowali. Korzystajmy z tego. Jeżeli możemy, korzystajmy. Czy skoro Bóg dał 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku, jeżeli będziesz pracował 7 dnia, grzeszysz. Wiem, że jednoznaczna odpowiedź nie jest taka prosta tutaj, tak? Ale specjalnie pokazałem kontrast, tak? Żebyśmy umieli się my sami w tym odnaleźć, tak? Każdy z nas dla siebie, ale też no, jesteśmy w społeczności. Różnie podchodzą bracia i siostry. Chcemy umieć się też do tego odnieść, ustosunkować, tak? A nawet jest lepiej. My mamy 5 dni pracować, a teraz 2 soboty. No tak. Jerzy, a teraz nie mieszaj. Nie, ja tam, żeby chrześcijanie wykorzystywali rzymskie święta, żeby się spotykać. Mieli przecież niewolnicy wolne inni. Ale spróbujmy, bo to są wszystko ważne rzeczy, ciekawe, tylko jakby spróbujmy skończyć tą kwestię. Gdzie jesteśmy? W którym miejscu jesteśmy? Żeby to wybrzmiało, tak? Czy słusznym jest powiedzieć z kazalnicy, jeżeli robisz w niedzielę coś, albo pójdziesz na zakupy, zgrzeszyłeś, czy to już jest może pójście za daleko? Spróbujmy, no bo to jest na pewno o tym pójście rozmawiamy. Za daleko. To jest pójście za daleko, możesz, to jakby istotnie sprawnie rozwiązuje. Po pierwsze, to nie możemy tak osądzić, tak? Czy to jest za daleko, czy nie jest za daleko? Bo nie znamy intencji, dlaczego ten człowiek poszedł na zakupy. No, od tego zacznijmy. Od intencji tego człowieka, który idzie w niedzielę na zakupy i na przykład nie przychodzi, tak? Ileś razy na spotkania albo etc., etc. Tu chodzi o intencje człowieka. O tym Jezus mówił, jakie są twoje intencje. Czemu idziesz na te zakupy? To, że nie przychodzi, to nie. To już jest źle. Powinien tak, jeśli nawet chce sobie zakupy zrobić, to powinien sobie jakoś w południu, a tu powinien być. Ale na przykład... Zawsze powinien być. Nie może nie przyjść. Na przykład, Jerzy. Nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań. Znaczy, jak to niektórzy mają... Robisz zakon teraz. Kolejną literę prawa dodajesz, tak? ale to nie jest zakon. To znaczy, jest, my tutaj nie rozumiemy chyba istoty sprawy. No. Ale niestety czas za dużo tematów się zrodzi, musimy skończyć na dzisiaj. Nie skończymy tego. Dzisiaj skończymy to za tydzień. Bo tak czuję, że to jest taki temat. Nie... To jest wiesz, na czym polega problem tego tematu? Że nie możesz tego uchwycić w ręce i powiedzieć, mam to. Bo to ci się ciągle przyskuje. To jest czarne, to jest białe. To jest takie właśnie trudne w tym wszystkim, że zakon wolności ci się wyślizguje. Bo jakby nie potrafisz do końca ocenić, gdzie jest początek tego problemu, gdzie jest koniec. Bo jeden pójdzie na przykład w niedzielę na zakupy, bo panu daje w tym czasie po nabożeństwie na przykład czas. Znaczy teraz to jest niemożliwe, ale były te sklepy czynne. Bo może był zajęty w tygodniu, może miał inne poważne problemy. A inny pójdzie na przykład na zakupy w czasie nabożeństwa, bo jego stan duchowy jest zły. Bo najczęściej ludzie tak postępują nie dlatego, że te zakupy są ważne dla nich, tylko dlatego, że ich serce gdzieś uwikłało się w grzechy i nie są w stanie normalnie funkcjonować. Znaczy pragną bardziej, wiesz, tutaj tego, co oferuje świat, niż tego, co oferuje... No, już tak to ujmując, tak, no, tak, no, dlatego mówię, mówienie jakby na zasadzie zgrzeszyłeś, nie zgrzeszyłeś ten dzień, to raczej trzeba pewne zasady stosować, na przykład wykupujcie czas, bo dni są złe. Okay. Ja nie będę w detalach, teraz pójdę do Radka, Radek, pokaż mi tam swój dzień, ja jako brat tutaj w Chrystusie cię pouczę, tu pokaż i tu źle robisz, tam to nie na to chodzi, że ja teraz do brata, bo brat do mnie przychodził i mi tutaj grafik dnia sprawdzał i on będzie wyrocznią dla mnie. Ja muszę w swoim sumieniu szczerze i prawdziwie przed Bogiem rozsądzić te motywy. Coś, co może być, wiesz, złe dla ciebie, tak niekoniecznie dla kogoś może być, tak? I też będzie miał sumienie czyste. Okej. Nie, myślę, że wszyscy mówimy o tym samym, rozumiemy się i chyba jesteśmy zgodni, ale... Rozumiem, że chcesz to jednoznacznie nazwać, tak? Nie zdefiniujesz tego jednoznacznie. Nie chcesz to zdefiniować jednoznacznie, tak? Bo to ci się będzie wyślizgiwać. Nie, zrozumcie, że ja, nie to, że ja chcę zdefiniować jednoznacznie, tylko chcę wiedzieć, jakie słowa, jak użycie jakich słów odnośnie tej kwestii jest właściwe, a jakie jest pójściem za daleko. I świadomie to powiedziałem, tak? Więc tutaj takie pismy, te użycie tych słów też nie do końca rozwiązuje, że tak powiem, problem. Bo to może być grzech, ale nie musi być grzech. Więc tutaj właśnie o tym mówimy, że mówimy o pewnej zasadzie, która nami kieruje, motywami, które nami kierują, pewnym naszym podejściem do Boga, do Kościoła, do Bożego prawa. Tu jest problem. Tu jest istota tak naprawdę, bo widzimy faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy mieli pragnienie, by dokładnie tak jak Bóg chciał wypełniać, ale gdzieś zaczynali chybiać, dlatego że brakowało im miłości do Boga, brakowało im miłosierdzia do innych grzeszących i nierozumiejących, może tak dobrze jak oni. I tu, mimo że mieli w jednej kwestii dobrą intencję, to w innych totalnie pobłądzili. I w tym momencie to zdeformowało ich postawę wobec bliźnich i szczególnie wobec Pana Jezusa, który przychodzi jako objawienie tego, o co w tym chodzi, a oni zgrzytają zębami, bo to się z ich nie zgadza teorią i z ich zrozumieniem i oni wiedzą lepiej i on im przeszkadza, on ich drażni, on łamie szabat i oni po prostu przytrzymają zawzięcie tego swojego jedynego właściwego zrozumienia szabatu. I tu jest problem. I jak my jako chrześcijanie dojdziemy do takiego miejsca, jak adwentyści, bo właśnie oni mają swoje, nawet podaję ich jako przykład, tak? Nie to, żeby ich tam od najgorszych, ale to jest taki wyraźny przykład. Oni mają swoje adwentystyczne zrozumienie szabatu, wybiórcze, według swojej nauki i teraz każdy, kto się nie mieści, jest odstępcą, łamie prawo Boże i nie będzie zbawiony. I to jest kicha, to jest po prostu zabójcze. Takie myślenie, takie podejście. Więc nie chcemy iść w tym kierunku, żebyśmy teraz my swoją definicję zrobili szabatu niedzielną i teraz wszystkich w te rany próbowali wepchać na siłę, nie? Bo to zabójcze. To zabójcze dla nas i zabójcze dla nas. Tego nie chcemy. Ale chcemy rozmawiać o tym, że nie chcemy łamać szabatu. Nie chcemy być ludźmi bez szabatu. Nie. Szabat jest dobry, więc chcemy to rozumieć. Chcemy go mieć w naszym życiu, bo Bóg dał dla naszego dobra. Tylko żebyśmy dobrze do tego podchodzili i żeby to było dla naszego dobra, a nie było kto w naszej zgubie i walce z braćmi, znaczy, którzy inaczej wolność, podchodzą. Ta wolność może być pretekstem do bezprawia. No. Ale przypomniałam się, przepraszam, pozwólcie, że byłem taką... Nie wiem, czy to powiedzieli, bo już chcę kolejną. Nie, humorystyczną wręcz historię. Jak pewien brat, który odwiedza szabat, mnie odwiedził z rodziną. Odwiedza szabat? Obchodzi. Nie, taki brat, który obchodzi się według jego pojęcia. Bo ja nie znam takich ludzi, którzy naprawdę obchodzą. No ale według jego pojęcia obchodził szabat. Mi to nie przeszkadza, żeby było jasne. No i gdzieś tam wynalazł w internecie, że w Orłowie, tam w tym Boże Chrystusowym będą się spotykać chrześcijanie dnia sobotniego. I mówię, no jedziemy na nabożeństwo. Ja mówię, to możemy jechać. I tam w tym czasie na terenie tego zboru trwały jakieś prace budowlane. I ci bracia, którzy tam byli, no tam Wojtek Lemka i tamci, ostrzegli tych szabatowców, że słuchajcie bracia, my tutaj będziemy pracować, czy wam to nie przeszkadza? On powiedział, nie, nie przeszkadza nam, no nie? No i ja pojechałem z tym bratem na to nabożeństwo i to takie dosyć fajne nawet formuła, coś takiego jak to pierwsza część, właśnie jakieś pytania, odnoszenia się. No i nagle jakiś bracik tam tych szabatowców nie wytrzymał. Mówi, bracia, co tu jest? Tu jest gwałcony dzień święty, dzień szabatu. I wtedy jest tak, mówię, bracia, a czy zakon nie poucza nas, że nie osądzi się człowieka pierwszy, jeżeli się nie zbada sprawy? A oni, amen. I się zakończyła dyskusja. Zakonem ich potraktowałem. Ja, pomódlmy się, kochani, i tak jak mówimy, pewnie jeszcze nam przyjdzie wrócić do tematu. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, za to objawienie prawdy w Jezusie Chrystusie, za Ducha Świętego, który pomaga nam żyć według Twojego upodobania. Panie, modlimy się, byś pomógł nam czytać, rozważać, rozmawiać, zgłębiać te prawdy dotyczące Twojego prawa, abyśmy mieli do Niego właściwy stosunek, abyśmy nie podpadli pod kategorię tych, którzy lekceważą i anulują jakiekolwiek prawo z Twojego słowa, ale żebyśmy też nie byli ludźmi, którzy popełniają błąd faryzeuszów i uczonych w piśmie i wielu innych, którzy poszli za ich przykładem, który sprowadził podziały, osądy, kłótnie. Boże kochany, zachowaj nas od każdej błędnej drogi. Prosimy, prowadź nas przez Twego Ducha drogą życia. I daj, byśmy kierowani miłością do Ciebie, miłością do bliźnich, właściwy użytek robili z Twojego prawa. Daj nam jego właściwe zrozumienie i daj nam łaskę właściwie żyć w świetle tego prawa, które dałeś, abyśmy żyli, abyśmy byli błogosławieni, mając zbawienie w Twoim Synu, naszym Panu, Jezusie Chrystusie. W Jego imieniu Cię prosimy, kochany Ojcze, mów do nas i prowadź nas i daj nam łaskę też wzrastać w poznaniu Ciebie i w życiu według Twojej woli, którą nam objawiłeś. Amen. Ja tam Gino Bubelli jestem. na Blueberry, który jest co dzień najlepszy kierowca na Blueberry. Ja to taki dowcip. To kiedy od, no, kończy się półtora. Gdzieś tam zaparłożyłeś się tak, że to było trzymane. Też zaparłożyłeś. Ci co wyszli to wszystko, tak? No, wszystko jest jakby przez nich. To mogę powiedzieć. I tak, tak powiem tobie, że przed Niemcem musiałem robić, tak? 1 lipca ponoć miały jeszcze międzynarodowe do Polski latać, ale nawet nie wiem, bo się przestałem tematem interesować. Jak miałem córkę, no ja przez pewnie, nie? Na szczęście, i tak na szczęście, słuchaj, dopiero od tam chyba 10 czerwca otworzyli, że jest lub razem przed Niemcem. Bo tak to wiesz, przylatywałeś i była kwarantanna, nie? Dwa tygodnie. A po prostu już przez Białoruś, już przez tam, nie, wszędzie kwarantanna dwa tygodnie nie było. I tak było, no, się z 4 miesiące się zrobiło. Że się czuję? No, powiem ci, że to taka próba dla nas. Wiesz co, pierwszy raz od jesteśmy razem, to pierwszy raz tak. Z dziećmi. Masakra. Ja już ostatni miesiąc to już masakra. To jest jak robi. Nawet już powiem ci, że już na taki moment nastawienie do tego się samolot. To jest takie gruba, nie? Takie w ogóle. To jest ciekawe, też tak jest. Ale to dobrze, to może człowiek wtedy coś zaczyna doceniać bardziej. Nie, to swoją drogą, wiesz, tam jeszcze ja na razie refleksji nie zacząłem, tak? Aha. Wiesz, takie pytanie, czemu tak długo, panie Boże, ile można, nie? Ale nie za długo, wytrwałeś. Kamil, nie, no, wytrwałem, ale wiesz, to tam się ludzie wątpią, ja się też gorąco mówiłem, nie? Ostatnie takie 2-3 tygodnie były takie, no... A czas na refleksję pewnie będzie przychodził teraz. No. A nie wynosimy tych stołów na niedzielę? Nie, no po prostu tak. Jest czy nie? Czy jak to jest? Nie, w niedzielę nie. A nie, no to trzeba wyjść. Właśnie, ja układam tutaj. A tu przecież jest w ogóle inna sprawa. Proszę, może Paweł chce, żeby... Ale nie, ja nie było sporu jakiegoś takiego. Nie, no tak. nie, bo nie. No dobrze, no bo nie. Uważam, że nie bardziej będziesz chciał zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, tak? Co ona w ogóle myśli, za tym, co mówi, tak? To w ogóle absolutnie nie będziesz o tym mówił. Tak, bo to jest social distancing, nie? Jeszcze obowiązuje. Chyba. Będziesz w niedzielę? Nie, bo ja czuję wewnętrzny sprzeciw wobec... Już mówiłeś o tej sobocie, żeby w sobotę też czcić wszystkich. Teraz już zrozumiałem. Ja ci powiem. Radek, powiem ci tak. Jak pewna siostra zawsze zaczynała rozmowę, powiedz mi szczerze, mój bracie. Ja nie wiem, po co ona tak zaczynała, to jest... Ja ci powiem dlaczego, tak? Że ja już przestał się jeżyć i ten, nie? Bo ja zakładam, że to jest niezależnie od czego ona się zaczynała. Ale nie o to chodzi. Aby tak było, tak, a nie... Ale nie o to chodzi. Ale nie chodzi o to, że to ale powiedz mi szczerze, jak 30 parę lat jestem człowiekiem umierającym, nie spotkałem człowieka, który by święcił wszak. Jeszcze jedno może być. Wszyscy ci są wypadli, że święcą szabat, jest pizka wodę potem okaż. No dobra, przez te zrozumienia w ich mniemaniu oni święcą szabat. Albo sama są. Ale naprawdę nie święcą, ale teraz mówię akurat coś takiego, że... Dobra, to będziesz nie dzielę. Bo na razie nabijasz makaron na uszy, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma, tak? Spróbuję, spróbuję. A, bo wiesz, że tu miesiąc jeszcze jest, tak? Natomiast jeśli by nam to wyszło, to jakoś fajne warunki na tym. Nie no, ja sprzyjam dobra, sobotę, to sobotę, to dla mnie to nie ma problemu. Ale nie o to mi chodzi, że ja mam ten pierwszy raz byłem tam. Cały tydzień w organizacji, ostatni no i poszedłem na to nabożeństwo, to potem była Agata. Mówię, fajnie to jedzenie wegetariańskie i to smakuje. I w pewnym momencie ktoś podszedł do nas pytania 10 przykazań. Ja nie pamiętam. Jeszcze nie bójcie się. No ale na te 10 przykazań. Słuchaj, ja nie pamiętam, co mam powiedział, ale... Potem poczułem się tak, że po prostu wyburzyło mnie stamtąd szybko. Taką wrogość tych ludzi poczułeś, tak? Jest tak, wiesz, że miałem wrażenie, że oni za chwilę przyjdą i czymś wpadną w głowę. Podnicie okami, no. No, ale według mnie to jest skończyć. To ja przyszedłem w szabat, bo tej dzień świeciłem w szabat. Maciek, według naszego ludzkiego mniemania, to na przestrzeni tych stuleci, czy też milenium, dziesięć druków zaszczepiło się. W szczytnej sprawie. W szczytnej sprawie przecież wszyscy wierzyliśmy, że to nie było. Jak to powiedział, to dzielę z dowództw wyniosłem. Jak to się mówi od zachrysty. Czekaj, nie, to nie było w Madrycie, to było gdzieś jakaś krucjata przeciwko Jezusowi. I ktoś zadał pytanie. Panie. Z Bogiem. To panie człowieku, idziemy, tylko do ciebie chodzi. I on zadał pytanie, a jak się pomyśli? I kogoś za dużo... Bóg swoich rozpoznał. Ale panie, Bóg swoich rozpoznał. Także ja mam z nim co mówić. Ja nie wiem, czy to było ostrzeżenie, natomiast... Na resztę pozostawiam tą datę, żeby dzieci zostawić. To kiedy? O, ale jak tam uważasz? Sobotę. Tam nie jest, jest to? Tak, przepraszam. To muszę to zostawić. Nie, to nie może. No to się zostawić. Tutaj z tego też zadzwonię, bo ja jeszcze można to zrobić. Jeżeli jest dobrze zapomnienie... No, to jest dobrze, jakbyś chciał teraz... Ja tu zrobiłem wszystko. Troszkę za... Ale jak